कम ऑन, हरी अप एमायमा। उसने उकता कर दोबारा से कॉल बेल पर हाथ रखा था। वो काफी देर से बेल बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन एमायमा दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने थक हार कर डुप्लीकेट चाबी निकालने के लिए लैपटॉप का बैग खोला था। उसकी दो क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। उनके साथ बहस कर कर के उसके दिमाग का अच्छा खासा फालूदा बन गया था। सर में दर्द होने लगा था, इसीलिए वो रूटीन से जरा पहले वापस आ गया था। कहाँ हो यार, देखूं जरा, सुबह जैसी छोड़ गया था वैसी ही हो या अब खूबसूरत हो गई हो? वो अंदर दाखिल होते हुए जरा ऊंची आवाज में बोला था, ताकि एमायमा अगर ऊपर बेडरूम में है तो सुनकर नीचे आ जाए। उसे लैपटॉप काउच के सामने पड़ी तिपाई पर रखा था, फिर फ्रिज से पानी की बोतल निकालने लगा था। घर में सन्नाटा ही था, बाथरूम से भी पानी की आवाज नहीं आ रही थी। क्या ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, अल्लाह मेरे नसीब। वो उसे चिढ़ाने के लिए ऐसे जुमले बोलता रहता था। एमायमा का जवाबी जुमला फिर भी सुनाई नहीं दिया था। वो पुरसोच अंदाज में आगे बढ़ा था। घर में बेतरतीबी का एहसास हर चीज पर हावी था। खूबसूरत हो गई हो तो नखरे भी हो गए हैं, मलका आलिया नीचे आ जाइए। वो फिर चिल्लाया था, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया था। उसने लम्हा भर सोचा था और फिर वो किसी और नतीजे पर पहुंचा था। एमायमा की बच्ची, ये सोने का वक्त है क्या? उसने गहरी सांस भरकर चिल्ला कर कहा था, फिर पानी की बोतल वापस उसकी जगह पर रख कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे अंदाजा हो गया था कि एमायमा घर नहीं है। उसका मूड यकदम ऑफ होने लगा। एमायमा गायब थी और घर की लाइट्स सब जल रही थी। इस लड़की को कितनी बार समझाया है कि ऐसी हिमाकतें मत किया करे, उसने गैर जरूरी रोशनियां गुल करते हुए सोचा था। फिर वो उकता कर बिस्तर पर गिर गया। उसने तनकीदी निगाह से कमरे का जायजा लिया था। हर चीज बिखरी हुई थी, हत्ता के बेड पर पड़ा ब्लैंकेट भी तह लगा कर उसकी जगह पर नहीं रखा गया था। उसको सलीके से रखने की शायद जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। हर चीज बेतरतीब हो रही थी। उसका मूड मजीद खराब होने लगा। एमायमा की तवज्जो घर से बिल्कुल हटती जा रही थी। वो पहले की तरह घर की सफाई सुथराई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, बल्कि कई कई दिन वैक्यूम क्लीनर को भी हाथ नहीं लगाती थी। झाड़ पोंछ करना तो जैसे उसे भूल ही गया था। हालांकि यही काम पहले वो इतनी दिलजमई से करती थी कि उमर को उसे टोकना पड़ता था कि यहाँ इतनी गर्द नहीं होती, इसलिए इतनी मेहनत मत करो। जबकि एमायमा सफाई सुथराई से फरागत के बाद भी हाथों से नादीदा गर्द साफ करती नजर आती थी, और अब उमर को टोकना पड़ता था कि कचरा जमा हो रहा है, डस्टिंग नहीं हुई। उमर जिस रोज टोक देता, उस रोज एमायमा कुछ सफाई सुथराई कर लेती थी, वरना कई कई दिन ऐसे ही गुजर जाते थे। उमर को ये सब बातें शायद इतनी नागवार गुजरती ना ही महसूस होती अगर उसने एमायमा को यही सब बहुत मेहनत और ध्यान से करते ना देखा होता। वो बहुत सलीकामंद थी और ऐसी बेतरतीबी उसकी तबीयत का हिस्सा नहीं थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया था? ये वो सवाल था जिसका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। वो किचन के कामों से भी जान बचाती नजर आती थी, जबकि यही काम पहले उसको बहुत पसंद थे। वो उससे उसकी पसंद पूछ पूछ कर खाने बनाया करती थी, और अब हफ्ता हो चला था और वो उससे कह रहा था कि काले चनों का गाढ़े गाढ़े शोरबे वाला सालन बनाकर खिलाओ, तो वो भूल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे अब वो खाना पकाने से भी चिढ़ने लगी थी। वो अक्सर खाना बनाती ही नहीं थी, या फिर बनाती भी तो ऐसी चीजें जो झटपट तैयार हो जाती थी। खाने की मेज पर अब ज्यादातर उबली सादी नूडल्स, तले हुए मुर्गी या मछली के कतले और फ्राइज मौजूद होती। वो जब लंदन आई थी तो उमर को टोकती थी कि रेडी टू कुक चीजों से परहेज किया करो, और अब वो ग्रोसरी खुद करने जाती थी तो फ्रीजर ऐसी ही चीजों से भरी रहने लगी थी। इसके अलावा उसका ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरने लगा था। पहले जब वो घर से बाहर जाते थे तो उमर उसको तलकीन करता था कि रास्तों को समझने की कोशिश किया करो, तो वो नज़रअंदाज करती रहती, और अब वो इतना बाहर जाने लगी थी कि घर तलपट होकर रह गया था। उमर उस पहलू को नज़रअंदाज करता चला आ रहा था। उसने जिस माहौल में परवरिश पाई थी, वहां किसी की गैर मौजूदगी को अना का मसला बनाना شخصی آزادی کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اب یہ اکثر ہونے لگا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ امائمہ اپنے والدین کو مس کرتی تھی اور وہ اعتراف کر بھی چکی تھی، اسی لیے عمر نے شہروز سے بات بھی کی تھی تاکہ پاکستان جانے کا کوئی منصوبہ بنا سکے۔ لیکن یہ سب راتوں رات تو نہیں ہونے والا تھا، مگر امائمہ کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ اس نے اگر ایسا رویہ شروع میں اپنایا ہوتا تو عجیب نہ لگتا، لیکن اب اتنے مہینے گزر جانے کے بعد وہ یک دم ایسی ہو گئی تھی۔ وہ نہ صرف لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہوتی جاتی تھی بلکہ زود رنج بھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منٹ میں آنسو آ جاتے تھے اور استفسار پر صرف یہی کہتی کہ امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہتا، اس کی خاطر پاکستان بھی جا رہا تھا، لیکن کیا یہ مسئلے کا حل تھا؟ اسے محسوس ہوتا تھا امائمہ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ اسے چھپا رہی ہے، اور اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ اسے اس کی فکر تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اسی لیے وہ خود کو سمجھاتا تھا کہ یہ فطری سی بات ہے، امائمہ اپنے والدین کے لیے اداس ہے اسی لیے لاپرواہ ہو جاتی ہے۔ وہ بھی تو 3 مہینے کے لیے پاکستان جاتا تھا تو اپنے گھر والوں بالخصوص ممی کے لیے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ پھر امائمہ کو تو 1 سال ہونے والا تھا، اسی لیے اس کا جی گھر سے اچاٹ ہو جاتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے موزے پاؤں سے علیحدہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ بیڈ پر جس رخ سے لیٹا تھا وہاں سے سامنے والی دیوار پر امائمہ کی لگی بڑی سی تصویر بالکل واضح نظر آتی تھی۔ یہ تصویر بہت پرانی تھی اور عمر نے امائمہ کے آنے سے بھی پہلے یہ تصویر انلارج کروا کر سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اس تصویر میں نظر آنے والے چہرے کا اسیر تھا۔ اس نے امائمہ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب اس نے شہروز کو بھی کبھی طریقے سے نہیں دیا تھا۔ اس کے استفسار پر وہ ہمیشہ مذاق میں کہتا تھا کہ اس نے امائمہ کو خواب میں دیکھا تھا، جس پر شہروز اس کا خوب ریکارڈ لگاتا تھا، لیکن عمر کو لگتا تھا یہی سچ ہے۔ وہ ہمیشہ سے امائمہ جیسی لڑکی کے خواب دیکھا کرتا تھا، اسے خوبصورتی متاثر کرتی تھی، لیکن امائمہ میں صرف خوبصورتی نہیں تھی جسے عمر نے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کیا تھا۔ امائمہ سے پہلے اس کی زندگی میں 2 لڑکیاں آئی تھیں جن کے ساتھ اس کا ٹھیک ٹھاک افیئر چلا تھا، اور وہ دونوں بھی کافی خوبصورت تھیں، لیکن ان دونوں نے اسے ایک سبق سکھایا تھا، اور وہ یہ کہ عورت کے لیے صرف خوبصورت ہونا کافی نہیں ہوتا، یہ کچھ اور چیز ہے جو مرد کو عورت کا اسیر بنا دیتی ہے، اور یہ چیز اسے امائمہ میں نظر آئی تھی۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب وہ گریجویشن کے بعد پاکستان گیا تھا۔ پاکستان جا کر وہ ہمیشہ خوش ہوتا تھا، وہاں چاہنے والے رشتہ دار تھے اور وہاں شہروز تھا جس سے اس کی خوب جمتی تھی، اور شہروز کے دوستوں کا بھی وہ دوست تھا۔ وہ سب اسے رائل پروٹوکول دیتے تھے جس کی بنا پر وہ کبھی بور نہیں ہوتا تھا، لیکن اس سال شہروز کے ایگزامز تھے، وہ اور اس کے سب دوست مصروف تھے، تو اس کا زیادہ وقت پھپھو کے گھر زارا کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہاں ہی اس نے ایک روز زارا کے لیپ ٹاپ پر اسی کی لگائی ہوئی ایک سی ڈی پر امائمہ کو دیکھا تھا۔ وہ کالج کے کسی پروگرام کی ریکارڈنگ تھی جس میں رومیو جولیٹ پیش کیا گیا تھا۔ یہ جولیٹ کا کردار تھا جس نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو بھی تھی بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کا لمبا سفید گھیردار فراک، اس کے شہد رنگ گھنگریالے لمبے بال، اور اس کے سر پر ٹکا ننھا تاج، ہر چیز اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھی، لیکن ایک چیز جس نے عمر کو پلکیں نہ جھپکنے پر مجبور کر دیا تھا وہ تھا اس کی شخصیت کا وقار، اس کے وجود سے چھلکتی تمکنت اور اس کی آنکھوں میں چھپا اپنے کچھ ہونے کا احساس۔ وہ بول رہی تھی تو اس زوم کے ساتھ کہ دنیا صرف اس کو سنے گی، وہ چلتی تھی تو اس فخر کے ساتھ کہ زمانہ ساتھ چلے گا، اور وہ پلکیں جھپکتی تو اس اعتماد کے ساتھ کہ روشنی اس کی آنکھوں کی محتاج ہے۔ عمر نے بہت بار اس ریکارڈنگ کو دیکھا۔ اسے لگتا تھا امائمہ جولیٹ نہیں ہے بلکہ کوئی ملکہ ہے یا جادوگرنی جو لوگوں کو پتھر کا بنا سکتی ہے۔ ان دنوں اس کی زارا کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی نہیں تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن یہ سوچ کر کر نہ سکا کہ وہ مذاق نہ اڑائے۔ پھر ان کی دادوں کا اچانک انتقال ہو گیا تو ان کے دکھ میں وہ سب بھول بھال گیا، لیکن واپسی میں غیر ارادی طور پر وہ سیڈی بھی اس کے سامان میں آ گئی، کیونکہ اس نے وہ زارا کو واپس ہی نہیں کی تھی۔ بعد میں بھی وہ کبھی کبھار وہ ریکارڈنگ دیکھا کرتا تھا، لیکن اس میں محبت جیسے کسی جذبے کا عمل دخل نہیں تھا، بس وہ لڑکی اسے اچھی لگتی تھی۔ اور پھر 3.5 سال بعد اس نے اسی لڑکی کو شہروز کی کلاس میٹ کے روپ میں دیکھا۔ سردیوں کے دن تھے، اس نے لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر گلابی اسکارف، آنکھوں پر سن گلاسز، کندھے پر لٹکا بیگ اور ہاتھ میں پکڑی کتابیں۔ ایسا کیا تھا جس کے قیمتی ہونے کا احساس اس لڑکی کی شخصیت میں وہ زوم پیدا کرتا تھا کہ اس کے وجود سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں؟ یہی وہ روشنیاں تھیں جس کی بدولت عمر نے اسے فوراً پہچان لیا تھا، اور تب اس نے جانا تھا کہ عورت صرف خوبصورت ہو یہ کافی نہیں ہوتا، اسے پروقار ہونا چاہیے، اپنے وجود پر نازاں ہونا چاہیے اور اپنی شخصیت پر فخر ہونا چاہیے، تبھی وہ مکمل عورت بنتی ہے۔ اس نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ وہ تب بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اسے اپنے لیے بس مناسب لگی تھی، مناسب ترین ایک اچھی لڑکی۔ سو اسے جو چیز اچھی لگ جاتی تھی وہ اس کے حصول کے لیے آخری حد تک جاتا تھا، اور تب اسے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی تھی کہ کوئی اسے جذباتی یا جلد باز کہے گا۔ امائمہ کے سلسلے میں بھی اس نے یہی کیا تھا، اس کو پا کر وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ ان کے رشتے میں کچھ مسائل آئے بھی تو خزاں رسیدہ پتوں کی طرح جھڑ جھڑ کر گرتے رہے، وقت نے ان کو بے حد قریب کر دیا تھا، اور تب عمر اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ زندگی میں استحکام آ گیا تھا اور امائمہ بھی اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن گزشتہ چند ہفتے میں جو صورتحال ہو چکی تھی وہ عمر کو مسترب کر رہی تھی۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ممی، آپ کو ایک بار بھائی سے بات کرنی چاہیے۔ عمر آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا کہ عمیر کے بولنے کی آواز باہر کوریڈور تک سنائی دی۔ اس کے پاس ہمیشہ ہی گھر کی ڈپلیکیٹ چابی ہوا کرتی تھی۔ اپنے گھر شفٹ ہو جانے کے بعد بھی اس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہمیشہ اپنی ہی چابی استعمال کی تھی، وہ ڈور بیل بجا کر کبھی بھی اندر نہیں آتا تھا، مگر آج وہ کچھ پزل سا ہو گیا تھا۔ شاید ایسا نہ ہوتا اگر وہ ممی کا اگلا جملہ نہ سن لیتا۔ تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش نہیں رہ سکتے؟ تمہیں پتا ہے نا وہ آنے والا ہے، میں ابھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ممی کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کافی اکتائی ہوئی ہیں۔ عمر تذبذب میں گھر کر سوچنے لگا کہ وہ 2 قدم چل کر اندر داخل ہو جائے یا 2 قدم پیچھے ہٹ کر باہر نکل جائے۔ اسے آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ ممی ہمیشہ سے ہی اس کی سہیلی رہی تھی، ممی نے کبھی اس سے کوئی بات مخفی نہیں رکھی تھی۔ اسی طرح اسے کوئی بھی بات پتہ چلتی تو بتانے کے لیے سب سے پہلے ممی کی ذات ہی تلاش کرتا تھا۔ وہ ابھی بھی بہت پرجوش اور خوشگوار انداز میں آیا تھا، لیکن ممی اور عمیر کی باتیں سن کر وہ خوشگواریت بھی زائل ہونے لگی تھی۔ ممی، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عمیر کا انداز جارحانہ تھا، وہ ہمیشہ ہی اپنی بات میں ناکام ہو جانے پر اسی طرح کا انداز اپنا لیتا تھا، اور تب عمر کو اس میں اپنی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ اب ختم بھی کرو عمیر، میں پہلے ہی بیزار بیٹھی ہوں۔ ممی کی آواز میں اب خفگی بھی تھی، ان کی آواز اب زیادہ واضح سنائی دے رہی تھی۔ شاید وہ کچن میں آ گئی تھی جو داخلی دروازے کے قریب تھا۔ عمر کا حوصلہ بس اتنا ہی تھا، ممی کے اس طرح کہنے پر وہ ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو کر آگے بڑھا تھا۔ ممی، کیا پرابلم ہے؟ اس نے کچن میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ دونوں چونکے تھے، پھر عمیر تو دوبارہ سے نارمل ہو کر اپنے ہاتھ میں پکڑے باؤل میں چمچ چلانے لگا، جبکہ ممی کے چہرے پر پریشانی اور اکتاہٹ کے آثار واضح تھے۔ انہوں نے چند ثانیے عمر کی شکل دیکھنے میں گزارے اور پھر بمشکل خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھیں، اچھے ٹائم پر آ گئے ہو، میں سمجھی تھی شاید دیر سے آؤ گے۔ بیٹھو، لنچ کر کے آئے ہو؟ میں نے ماش کی دال کے دہی بڑے بنائے ہیں، تمہارے لیے پلیٹ بنا دوں، املی پودینے کی چٹنی کے ساتھ، بہت اچھے بنے ہیں، تمہارے ابو کافی تعریف کر رہے تھے۔ عمر نے چہرے کا انتہائی برا زاویہ بنایا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا کہ اسے ऐसे टालने की कोशिश की जाती। उसने उमेर की जानिब देखा जो उन दोनों की जानिब ही देख रहा था, लेकिन उसके देखने पर फौरन नजरें हटाकर फिर से कॉर्नफ्लैक्स खाने लगा। उमर ने कुर्सी घसीटकर उसके सामने रखी थी। तुम बताओगे या तुम्हारे पास भी इमली पुदीने की चटनी वाले माश की दाल के दही बड़े ही हैं? उसे गुस्सा आने लगा था और उससे गुस्सा छुपाया भी नहीं जाता था। मम्मी बता दूं? उमर ने मम्मी की जानिब देखकर पूछा था। उमर को मजीद गुस्सा आया। ओके एज यू विश, खाएं आप लोग माश की दाल के दही बड़े चटनियां डाल डालकर, मैं चला जाता हूं। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था और मम्मी जानती थी कि वो इसी तरह नाराज होकर चला भी जाएगा। उन्होंने गहरी सांस भरी, फिर हाथ में पकड़ा किचन टावल स्लैब पर रखकर उसकी जानेब आ गई थी। तुम जाओ यहां से, उन्होंने उमेर को इशारा किया था। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, टीवी देख रहा हूं, आप लोग करें बात, उमर तड़प कर बोला था। उसे घर में कोई भी बड़ा समझने को तैयार नहीं होता था। उमेर, मम्मी ने घुरक कर कहा था, मुझसे रख लें सारे सीक्रेट, बल्कि ऐसा करें मुझे बोतल में डालकर ढक्कन लगा दें और फ्रिज में रख दें। वो बड़बड़ाता हुआ उठकर सीढ़ियों की जानिब चल दिया था। बैठो, मम्मी ने उमेर के जाने के बाद उसे बैठने का इशारा किया। अपने दोनों बेटों को मुंह से एक भी लफ्ज कहे बगैर वो जता चुकी थी कि उनका मिजाज बरहम हो चुका है। हर बात में उजलत का मजाहिरा करना छोड़ दो उमर, तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। मैं जानती थी अगर तुम्हारे कानों में भनक भी पड़ गई तो तुम इसी तरह मेरा दिमाग चाटोगे। मैंने रोका भी था उमेर को, मगर वो भी तुम्हारा ही भाई है। वो लम्हा भर के लिए रुकी और फिर जैसे उन्होंने मुनासिब अल्फाज का चुनाव किया। उमेर आज अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में लोटन गया था। वहां उसने इमाइमा को देखा एक कैफेटेरिया में। उन्होंने रुक रुक कर बात मुकम्मल की थी। उमर के चेहरे के तासुरात यकदम खफगी से हैरानी में मुंतकिल हुए। व्हाट, कहां देखा? अल्फाज मेकान की अंदाज में उसके मुंह से निकले। लोटन में, उन्होंने दोहराया, फिर जैसे उसे नॉर्मल करने की गर्ज से बोली, ये कोई इतनी हैरानी की बात भी नहीं है। मैं ये भी जानती हूं कि इमामा कहाँ जाती है, क्या करती है, ये उसका और तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन वो एक बार फिर अटक गई थी। लेकिन उमर साकित बैठा उनका चेहरा देख रहा था। उमर, हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। मुसलमानों के लिए बिलखसूस पाकिस्तानों के लिए ब्रिटिश पॉलिसी तेजी से तब्दील हो रही है। इस सूरत हाल में हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। मैं खुद अब दूर दराज के इलाकों में अकेले जाते घबराती हूँ, हालांकि मैं कितने सालों से यहाँ रह रही हूँ, और फिर ऐसी साइट पे जाने को तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। वहाँ कोई है ही नहीं हमारा, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिलने जुलने वाले सब यहीं आस पास बिखरे हैं। इतनी दूर जाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। वो इलाका अब ज्यादा अच्छी शोहरत नहीं रखता। अखबारात में कितना जिक्र आने लगा है, वहाँ आए ना आए दिन कोई ना कोई मसला खड़ा होता है। फिर वो इलाका बाकायदा रेडिकल्स मुस्लिम्स का गढ़ बन चुका है। मैं उमेर को डांट रही थी कि वो वहाँ किस लिए जाता है, तो इमामा तो बिल्कुल अनजान है, उसे आए तो अभी एक साल भी नहीं हुआ। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? उसे खामोश पाकर उन्होंने पूछा था। उमर बदिक्कत मुस्कुराया और फिर उसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मम्मी आप भी ना सरासी बात को हॉरर मूवी बनाकर रख देती हैं। कुछ भी नहीं हो रहा लोटन में, दरअसल अब गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है ना, तो इसलिए आए दिन वहां का जिक्र आता रहता है अखबारों में। और इमामा साहिबा भी रोज रोज नहीं जाती हैं उस तरफ, आप परेशान ना हो, उसने बताया था मुझे। उसे बैठे बिठाए घूमने फिरने का शौक हो गया है, अपना रूट सेंस बेहतर बनाने का क्रेज हो गया है। डे कार्ड ले लेती है और फिर सारा दिन खज्जल होती है। अच्छा है ना, घर में रहकर भी क्या करेगी। वो कोशिश कर रहा था कि मम्मी को उसका अंदाज नॉर्मल लगे। मम्मी ने इस बात में गर्दन हिलाई। मुझे अंदाजा था कि ऐसी ही कोई बात होगी, मैंने उमेर को कहा भी था। बहरहाल तुम अपने अब्बू के सामने बात मत करना, वरना वो परेशान होंगे। और प्लीज इमामा को बोलो कि थोड़ा मोहतात रहे तो अच्छा है, उन्होंने नसीहत करना जरूरी समझा था। उमर ने साबिका अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर बोला, मेरे दही बड़े पैक कर दें। उसने रिमोट उठा लिया था और मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई पुराना मैच लगाकर देखने लगा था। वो मम्मी से मजीद कोई बात नहीं करना चाहता था, उसमें अब हिम्मत नहीं थी। वो इमामा के रवैये से पहले ही परेशान था। वो कुछ अजीब तरह का बर्ताव करने लगी थी और मजीद परेशानी की बात यह थी कि वो इस मौजू पर बात भी नहीं करना चाहती थी कि आया उसे कोई परेशानी है। उस दिन भी वो चाहते हुए भी उसे उगलवा नहीं पाया था। उसके इस्तफसार पर इमामा ने सिर्फ इतना ही कहा था कि वो कॉफ़ी पीने के लिए घर से बाहर निकली थी ताकि कुछ ताज़ा हवा भी खा सके। टीवी देखते हुए उसके जहन में घड़ी सी चलने लगी थी। रेडिकल मुस्लिम्स के इलाकों में इमामा का आना जाना हैरानी ही नहीं, परेशानी की बात भी थी। उसे इमामा की आदत का पता था, वो मजहबी तंग नजरी का शिकार थी। उसे इमामा के साथ होने वाला अपना झगड़ा याद आने लगा। उसने कितनी बहस की थी उसके साथ कि उसका दिमाग चकरा कर रह गया था। उसे सब याद आने लगा था और वो उलझता जा रहा था। वो बहुत बेचैनी के साथ घर वापस आया था और उसने बेल बजाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उसे जैसे यकीन था कि इमामा घर मौजूद नहीं होगी, मगर घर के अंदर दाखिल होते ही उसका यकीन गलत साबित हुआ था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। वो बाथरूम में थी। उमर फ्लोर कुशन पर बैठ गया था, वहीं ज़मीन पर लैपटॉप खुला पड़ा था। ये उमर का पुराना लैपटॉप था लेकिन अब ये इमामा के इस्तेमाल में था। उमर को एहसास जुर्म तो महसूस हुआ लेकिन उसने फिर भी इमामा का लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। वो हिस्ट्री चेक करने लगा था। जैसे जैसे वो देखता जाता था उसके चेहरे पर हैरानी के तासुरात बढ़ रहे थे। फिर उसने लैपटॉप वापस उसकी जगह पर रख दिया था और उठकर किचन के मुख्तसर से शेल्फ की तरफ आया था। इमामा का आईफोन अक्सर वहीं पड़ा होता था लेकिन आज वो वहाँ मौजूद नहीं था। उमर ने बिजली की सी तेज़ी से टीवी के रैक को चेक किया था, वहाँ भी फ़ोन नज़र नहीं आया था। लेकिन उमर की निगाह ने उसे फ्लोर कुशन के करीब ज़मीन पर पड़ा देख लिया था। इमामा उसे वहीं रखकर उठ गई थी। उमर ने आगे बढ़कर फ़ोन उठाया था और उसे भी चेक करने लगा था। उसकी पेशानी पर त्योरियाँ बढ़ रही थीं। इमामा ने लोटन और रॉचडेल्स के मुतालिक लातादाद वेब पेजेस खोले हुए थे। उसने फ़ोन से बिल अदा किए हुए थे। लोटन तक जाने के लिए कोच की बुकिंग करवाई हुई थी। उमर को उसकी हिस्ट्री में 3 बार बुकिंग की ईमेल्स मिली थीं। वहाँ लोटन और रॉचडेल के रूट्स के मुख्तलिफ नक्शे महफूज थे। वो हैरानी और परेशानी से सब देखता जा रहा था। फिर वो दोबारा से लैपटॉप की तरफ आ गया था। उसका हाथ तेजी से हरकत कर रहा था। तुम कब आए? इमामा की आवाज़ अकब से सुनाई दी थी। उसने मुड़कर नहीं देखा था। वो उसके लैपटॉप की जानिब देख रहा था। वहाँ कुछ तस्वीर मिली थीं जो देखने में बहुत पुरानी सी लगती थीं। ये तस्वीर किसी अखबार में से खींची गई थीं, लेकिन वो इतनी वाज़े नहीं थीं। एक तस्वीर किसी क्लासरूम के बाहर ली गई थी। वो तस्वीर किसी सेशन के अख्तिताम पर ली गई थी जिसमें 3 पोजीशन होल्डर्स के चेहरे वाज़े थे। एक तस्वीर में बहुत से लड़के तरतीब से खड़े थे। एक लड़के के चेहरे के गिर्द दायरा खींचा था। उमर उस लड़के को नहीं जानता था। उसने उस लड़के को कभी नहीं देखा था, लेकिन वो उसके साथ खड़े लड़के को ज़रूर पहचानता था। वो बहरोज भाई थे। क्या कर रहे हो उमर? इमामा ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा था। उमर अब की बार उसकी जानिब मुड़ा था। ये तो अब तुम्हें बताना पड़ेगा इमामा, क्या कर रही हो तुम? उमर की आवाज़ बेहद सर्द थी। इमामा के चेहरे का उड़ता रंग उसकी नज़रों से छुपा नहीं रहा था। इमामा अब बोल भी दो, बता दो सब, इससे ज़्यादा सब्र नहीं है मुझ में, वो साबिका अंदाज में बोला था। उसने इमामा को चेहरा साफ करते देखा। वो दीवार से लग गई थी। फिर उसने गहरी सांस भरी थी। तुम्हें सुनकर शौक लगेगा लेकिन अब छुपाना बेकार है, मेरा एक भाई है। वो कांपती हुई आवाज़ में इतना ही बोली थी कि उमर के चेहरे के तासुरात बदलते देखकर चुप हो गई। नूर मोहम्मद, मुझे पता है, आगे बोलो, उमर ने कहा था। शौक इमामा को लग गया था। नूर मोहम्मद के मामू रॉचडेल में रहते थे। मामू बहुत सालों पहले उस छोटे से कस्बे नुमा शहर में आए थे। उन्होंने छोटी छोटी मुलाजमतें और कई घंटे ओवरटाइम करके कुछ रकम जमा की और फिर पाकिस्तान में अपने आबाई घर और तरके में मिलने वाली रकम इकट्ठा करके यहाँ अपना कारोबार जमाया था। उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी जो अच्छी चलती थी। 2000 में नूर मोहम्मद रॉचडेल आ गया। वो एक अरसे से दवाइयां खा रहा था, लेकिन जगह और माहौल की तब्दीली ने तिर्याख का काम किया। वो तेजी से बेहतर होने लगा। रॉचडेल आने से पहले और बाद में भी उसकी जहनी रौनक भटकी थी। उसे दौरे पड़ना बंद हो गए थे। मामू ने उसे अपनी दुकान पर ही काम दे दिया था। उनके पास एक पार्ट टाइम मुलाजिम था जो हफ्ते में 5 दिन आता था। नूर मोहम्मद की वजह से उन्हें काफी सहूलत हो गई थी। वो सुबह मामू के साथ ही आ जाता, दुकान खोलने में उनकी मदद करता, झाड़ पोंछ सफाई सुथराई करता और चीजों को तरतीब से रख देता, शेल्फ्स को अरेंज कर देता, डिस्प्ले पर रखी चीजों को तरतीब से रखता जाता। पहले भी उसकी जिंदगी में डिसिप्लिन के अलावा था ही क्या, सो यही उसके काम आने लगा। मामू को उसके काम ने मुतमईन कर दिया था, जबकि उनकी फैमिली को भी उसका लिया दिया अंदाज और बिला वजह टोह ना लेने की आदत पसंद आई थी। वो तीनों बहन भाई अब पहले की तरह नूर मोहम्मद से बेतकल्लुफ नहीं थे, वैसे भी उनका सामना ज्यादा नहीं होता था। मामू का 2 बेड का 2 मंजिला घर था। ऊपर वाली मंजिल उन्होंने चंद बैचलर्स को किराए पर दे रखी थी। नूर मोहम्मद को भी उनके साथ एडजस्ट कर दिया गया। उसको मिलाकर वो 7 लोग थे। सबके सब पाकिस्तानी थे और सब अपनी अपनी जगह मुश्किलात का शिकार थे। वो सब अपने काम से काम रखते थे। उनके पास अपने दुखों पर कुढ़ते रहने के बाद इतना वक्त ही कहाँ बचता था कि वो नूर मोहम्मद जैसे किसी शख्स से बात करते। नूर मोहम्मद को इसलिए ही वहां रहने में मुश्किल पेश नहीं आई थी। वो चुपचाप अपने आप में मगन रहता। उसे कम गोई इस कदर अजीज हो गई थी कि वो अक्सर औकात चाहते हुए भी बोल ना पाता। बोलने के मौके यूं भी मिलते ही कब थे। वो सिर्फ खाना खाने की गर्ज से रात को मुमानी के पास निचले पोर्शन में जाता था। मुमानी ने उसे बहुत जल्द यहाँ के तौर तरीके और कायदे कवानीन समझा दिए थे। वो अपने लिए फ्रायर में नगेट्स और फ्राइज तल सकता था। उसे मुर्गी मछली के कतले ग्रिल करने और केचप मायनीज लगाकर सैंडविच बनाने भी आ गए थे। या बाज़ औक़ात वो सादा बन में क्रीम लगाकर दूध की बोतल के साथ डिनर के तौर पर खा लिया करता था। मुमानी का मूड होता तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ बना देती या उसे बता देती कि वो खुद कुछ बना ले। नूर मोहम्मद की जिंदगी में हलचल तो पहले भी नहीं रही थी, अब तो जैसे जमूद तारी हो गया, मगर उसे ये जमूद अजीज था। यहाँ आने से पहले कहीं ना कहीं उसे मोहूम सी उम्मीद थी कि उसके अब्बू उसे रोक लेंगे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। वो अपने दिल में अब्बू के लिए अब कोई जगह नहीं पाता था। उसे किसी की याद नहीं आती थी। वो अपनी अम्मी की किसी कॉल को नहीं सुनता था और ख़त लिखना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। वो अपने माजी को भुलाकर खुश था। उसकी ये खुशी शायद इसी तरह बरकरार रहती अगर उसके मामू उस पर अपना इरादा जाहिर ना कर देते। नेक फरमा बरदार औलाद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, और मैं इस नेमत के मामले में बड़ा ही नामुराद साबित हुआ। पैसा कमा लिया, दौलत जमा कर ली, मगर औलाद की तरफ तवज्जो ना दे सका। मामू ने उसका चेहरा देखते हुए यासियत से कहा। काम ख़त्म करके नूर मोहम्मद निकलने लगा था जब उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया। दोनों मुलाजिम पहले ही जा चुके थे। मामू काफ़ी दुखी लग रहे थे और शायद उनको किसी सामे की ज़रूरत थी। नूर मोहम्मद को उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर तकलीफ़ हुई, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए दिलासा कैसे दिया जाता है ये उसे नहीं आता था। उसने मामू के घर में कशीदा सूरत हाल को पहले भी महसूस किया था, लेकिन वो किसी से इस्तफसार नहीं करता था। उसे मामू के दोनों बेटों और अकलौती बेटी की आज़ादाना रविश पर हैरत भी हुई थी, मगर वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। मामू के दुख के इजहार के बाद उसने याद करना चाहा कि उसे उन सब के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल लगते थे या नहीं। उसे याद आया उसने उन सबको आपस में गुफ्तगू करते बहुत कम देखा था। मामू के दोनों बेटे दुकान पर बहुत कम आते थे, इसी तरह उनकी बेटी भी बदमिजाज और नखरीली सी थी। वो आपस में जब भी बात करते उस पर झगड़े का गुमान होता। मुमानी भी अजीब लापरवाह सी औरत थी। वो या तो टीवी देखती रहती या कद्दू के बीज छील छील कर फांकती रहती, या अपनी जोड़ों के दर्द की बीमारी का रोना रोती रहती, या फिर उनके वो रिश्तेदार जो यहाँ मुकीम थे उनके साथ फोन पर गप्पे लड़ाती रहती। नूर मोहम्मद ने यह सब याद करते हुए मामू का चेहरा देखा तो वो और भी ज्यादा गमजदा लगने लगे। मामू जब भी पाकिस्तान आते थे उनके घर जरूर आते। उनका हंसता मुस्कुराता खुशबाश चेहरा और खुशहाल हुलिया उन्हें दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स साबित करता। नूर मोहम्मद को उनके खुशकिस्मत चेहरे के अकब में झोल नजर आया। वो अगर यहाँ ना आता तो कभी ये सब जान ना पाता। میں اولاد سے باز پرس اور سختی کو ہمیشہ غیر انسانی قرار دیتا تھا، میں تمہارے ابو کو ظالم قرار دیتا تھا اور برملا اس کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں کہ اولاد پر سختی جائز ہوتی ہے۔ ماموں اب انگلیاں بھی چٹکا رہے تھے۔ نور محمد کا دل چاہا کہ وہ بھی یہی کرنے لگے، اسے دکھ ہوا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماموں کبھی اس کے ابو کے رویے کو جائز قرار دیں گے۔ فہیم نعیم کو کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانتے ہی نہیں۔ ان کا خیال ہے زندگی اسی طرح لاپرواہی سے دوستوں اور سہیلیوں میں گزر جائے گی اور ان کا باپ محنت کر کے انہیں پالتا رہے گا۔ انہوں نے بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے اکتاہٹ بھرا انداز اپنا لیا۔ نور محمد کو پہلی بار ان کے چہرے اور اپنے ابو کے چہرے میں مماثلت نظر آئی۔ مجھے بیٹوں سے کوئی امید ہے نہ غرض، مگر گڑیا کے لیے پریشانی ختم نہیں ہوتی، وہ لڑکی ذات ہے، اس کی بہت ذمہ داری ہے مجھ پر۔ اس کی شادی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں گا، ورنہ شاید اولاد کا دکھ مجھے مرنے بھی نہ دے۔ ماموں جذباتیت کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ نور محمد کو ان کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے دل ہی دل میں ماموں کی بات پر خدا نہ خواستہ بھی کہا، لیکن بآواز بلند وہ ماموں کو کوئی تسلی نہیں دے پایا تھا۔ تم مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، تم سمجھدار ہو، فرما بردار ہو، تمہارے لیے میرے دل میں ایک بہت ہی مخصوص جگہ ہے اور وہ جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماموں بات کرتے ہوئے بہت توقف کر رہے تھے۔ نور محمد واقعی سمجھدار ہوتا یا اس میں کوئی دنیاوی چالاکی ہوتی تو وہ اتنی تمہید کے بعد فوراً سمجھ جاتا، مگر نور محمد کو اتنی سمجھ بوجھ کہاں تھی۔ اس نے منہ اٹھا کر ماموں کو دیکھا اور پھر فوراً سر جھکا لیا۔ اسے تعریف وصول کرنی نہیں آتی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو، میرے بیٹے بن کر، یہاں میرے پاس، میرے گھر میں، ہمیشہ۔ نور محمد کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہ تو وہ پاکستان سے ہی سوچ کر آیا تھا کہ اسے اب ماموں کے ساتھ ہی رہنا ہے، وہ کبھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم کتنے مہینوں سے یہاں رہ رہے ہو، تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ یہاں سکون ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، دقیانوسیت نہیں ہے، ذہنی آزادی ہے۔ تمہیں یہاں اچھا لگ رہا ہے نا، تم یہاں مستقل رہنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ان کے چہرے کے تاثرات ذرا سی دیر کو بدلے تھے، پھر پرانے سانچے میں ڈھل گئے۔ نور محمد نے سر ہلایا۔ ماموں نے گہری سانس بھری۔ وہ چاہتے تھے کہ نور محمد کو اب بات سمجھ میں آ ہی جائے، لیکن وہ شاید ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ نور محمد ان کی اتنی لمبی چوڑھی تمہید و تفصیل کے بعد بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ نور محمد، انہوں نے بہت آس میں گھر کر اس کا ہاتھ تھاما، میری گڑیا سے شادی کر لو۔ نور محمد کو جھٹکا لگا۔ شادی؟ اس نے چت لیٹے ہوئے چھت کو تکتے ہوئے دل میں دہرایا تھا۔ اس نے کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ ابھی اتنا بڑا ہی کب ہوا تھا کہ ایسی باتیں سوچ سکتا۔ اس کی ذہنی عمر تو ابھی تک 13-14 کے ہنسے پر جم کر کھڑی تھی، اسی لیے اس کے دل میں شادی کے نام پر کوئی ہلچل مچی نہ کوئی خوش کن خیال جاگا۔ گڑیا سے شادی؟ اس نے کروٹ بدلی۔ گڑیا عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی اور دیکھنے میں فربا مگر خوبصورت تھی، لیکن نور محمد کو اس سے ڈر لگتا تھا، وہ بہت بد زبان اور غسیلی تھی۔ نور محمد کے سامنے کئی بار اس کی اور ممانی کی جھڑپ ہو چکی تھی، جبکہ نور محمد کو تو وہ مخاطب کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ ماموں کے بیٹے بھی اسے بہت کم ہی مخاطب کرتے تھے، لیکن ان کے انداز میں اس کے لیے تمسخر اور حقارت کے بجائے لا تعلقی ہوتی تھی، جبکہ گڑیا کی آنکھیں ان سب جذبات کا جوس اس پر انڈیلتی محسوس ہوتی۔ نور محمد نے گڑیا کے چہرے کو تصور کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خوبصورت تو تھی، وہ خوبصورت نہ بھی ہوتی تب بھی شاید نور محمد اس کے بارے میں اس رات ضرور سوچتا، کیونکہ گڑیا وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی کا باقاعدہ ذکر چلا تھا۔ وہ اتنا معصوم، اتنا سادہ دل انسان تھا کہ اسے گڑیا کے وجود میں یکدم ہی ایک مہربان دوست کی جھلک نظر آئی۔ میری شادی؟ وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ اسے لگا کہ اس کے دل میں اندر ہی اندر کہیں ہلکی سی گھنٹی بجی ہے۔ اس کے ماموں اس کی شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کے سامنے یہ ذکر پہلی بار چلا تھا، کسی نے اس کے سامنے یہ بات پہلی بار کی تھی۔ اسے اچھا لگا، یہ تو خوشی کی بات تھی۔ اسے بالآخر ایک جیون ساتھی مل جاتا جو اس کے سارے دکھ سن کر سمیٹ لیتا۔ اسے واقعی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ وہ چھت کو تکتے ہوئے مسکرایا۔ اس رات وہ بہت دیر تک گڑیا کے متعلق سوچتا رہا۔ ایک جوان لڑکے کے لیے یہ بہت فطری سی بات تھی، اسے یہ سب بہت خوشکن لگ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں بھی کچھ نارمل ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ماموں کو پہلے ہی آپ کی مرضی کہہ کر گرین سگنل دے دیا تھا، اسی لیے اس رات ایک نئی زندگی کے خواب دیکھتے ہوئے وہ کافی مطمئن، میٹھی اور پرسکون نیند سویا تھا۔ میں اس گھگو گھوڑے سے شادی نہیں کروں گی، گڑیا کی چلاتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنے لیے چیز آملیٹ بنا کر ابھی ٹیبل کے گرد بیٹھا ہی تھا کہ ماموں کے کمرے سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ آہستہ بولو، وہ باہر کھانا کھا رہا ہے، کہ ماموں کی آواز تھی۔ نور محمد کو جذباتی دھچکا سا لگا، وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں کیوں آہستہ بولوں، میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، اور آہستہ کس کے لیے بولوں؟ اس مزاحیہ الیکٹرک کھلونے کے لیے جو بولتا ہے نہ سنتا ہے، صرف منہ اوپر کیے سب کو ہونکوں کی طرح دیکھتا رہتا ہے۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے جو آپ ایسا سوچ رہے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بولی تھی۔ نور محمد نے ہاتھ میں پکڑی بریڈ کے سلائس کو پلیٹ میں رکھ دیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ گڑیا نہیں مانے گی، یہ کب سنتی ہے کسی کی؟ ممانی کی لاچار سی آواز آئی تھی، جس کے بعد ماموں کی گھرکی سنائی دی۔ نور محمد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر دھیان دینے لگا۔ اسے سننی ہی پڑے گی، اسے سوچنا چاہیے تھا، ماں باپ کی عزت نیلام کرنے سے پہلے اسے بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جو کالک میں ماں باپ کے منہ پر ملنے جا رہی ہوں اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ یہ اگر یہ سب سوچ لیتی تو میں یہ سب نہ سوچتا، اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ سب سوچوں، اور اگر تم اس کی تربیت پر دھیان دے لیتی تو یہ دن نہ دیکھنے پڑ رہے ہوتے۔ ماموں کی آواز آہستہ اور لہجہ سخت اور تلخ تھا۔ کم آن ڈیڈ، اتنا میلو ڈرامیٹک مت ہو، کچھ نہیں کیا میں نے، آپ فطرت کو ٹال نہیں سکتے، میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، بالغ ہوں، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہوں، میں اپنی زندگی جس طرح چاہے گزار سکتی ہوں، مجھے ایسا کرنے کا پورا حق ہے، گڑیا چلا چلا کر بول رہی تھی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے ماں باپ کے سامنے یہ سب باتیں کرتے ہوئے؟ اتنی بے حیا ہو چکی ہو تم، بے غیرت، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں تھپڑ دے ماروں۔ ماموں کی اتنی اونچی آواز نور محمد نے پہلی بار سنی تھی۔ اس نے پلیٹ کھسکا کر پرے کی، کرسی گھسیٹی اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا تاکہ اوپر جانے کے لیے اب بھی سیڑھیاں استعمال کر سکے۔ اس کا دل ضرورت سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تم نور محمد کے بارے میں کیسے جانتے ہو عمر؟ امائمہ کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ واقعی شاکڈ رہ گئی تھی۔ اس نے عمر سے سوائے اس بات کے اپنی زندگی کی کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ وہ اس بات کو دل سے تسلیم کرتی تھی کہ رشتے اعتبار کی بنیاد پر مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ عمر سے یہ راز چھپا کر خوش نہیں تھی، اور عمر اسے بتا رہا تھا کہ یہ ڈھکا چھپا راز وہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ کمون امائمہ، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے، ہم اس بارے میں بہت پہلے سے جانتے ہیں، انکل آفاق میرے ابو کے بہت پرانے جاننے والے ہیں، ابو نے بھی بتایا تھا اور پھر بہروز بھائی نے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا۔ عمر کا انداز سادہ سا تھا، وہ ابھی بھی اس معاملے میں الجھا تھا کہ آخر امائمہ اس کی غیر موجودگی میں کہاں اور کیوں جاتی ہے، اور امائمہ کو اپنا بھائی یاد آ گیا تھا۔ تم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا اس بارے میں، کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں اپنے پیرنٹس کی، जब कभी हमारी गुफ्तगू में इस बात का जिक्र ही नहीं आया कि मेरा कोई भाई है या नहीं, तो मैंने इस अमर से इनकार कर दिया कि मेरा भी एक भाई है, तो फिर कैसे कैसे उमर? इमामा के हवास अभी भी मुअत्तल से थे। वो इस एक बात के लिए उसे कितना परेशान कर रही थी और कितना ख्वार हुई थी और कितना शर्मिंदा हुई थी कि वो उमर से कुछ छुपा रही है, और उमर उसे बता रहा था कि वो ये बात पहले से जानता है, तो ये बहुत अजीब सी बात थी। वो उसके पास ही फ्लोर कुशन पर बैठ गई थी। बहरोज भाई के क्लास फेलो थे तुम्हारे भाई, कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हैं दोनों। बहरोज भाई अंकल फारूक से ट्यूशन भी पढ़ते रहे हैं, उन्होंने मुझे मंगनी के बाद बताया था सब कुछ, और जहां तक मुझे याद है मैंने एक दो बार जिक्र किया था। इशारों कनायों में भी बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा टाल जाती थी और मुझे लगा तुम इस जिक्र से अपसेट हो जाती हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे भाई का जिक्र करूं। फिर अब्बू ने भी कहा था, और न सिर्फ मुझे बल्कि मम्मी को भी ताकीद की थी कि हमसे कोई भी इस बारे में से तुमसे बात नहीं करेगा। देखो इमामा, हम इतने इल मैनर्ड लोग नहीं हैं यार कि किसी की ज़िंदगी के ज़ाती मगर कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ को बिला वजह डिस्कस करें। हमारा ताल्लुक तुमसे है, और अगर कोई जिक्र तुम्हारे लिए बाइस से तकलीफ़ है, तो मैं या मेरे पेरेंट्स तुम्हारे सामने कभी उसका तस्किरा नहीं करेंगे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें दुख देने वाला कोई काम कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उमर बहुत तहम्मुल भरे लहजे में बोला था। इमामा को अपना वजूद एकदम से इतना हल्का फुल्का लगा कि उसको लगा वो बैठी बैठी गिर पड़ेगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना उमर, तुम नाराज तो नहीं हो ना? वो गुलू गिर लहजे में बोली थी। इमामा, मैं इस बात पर तुमसे क्यों नाराज होऊंगा भला, उमर ने कहा था, और फिर उसकी आंखों में चमकती नमी देखकर उसे दुख भी हुआ था, मगर अच्छा भी लगा था कि वो उसकी नाराजगी से इतनी खायफ है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने उसे अपने करीब किया था और अपने बाजू के हल्के में ले लिया था। वो उसकी पुश्त सहला रहा था। मैं अब इतना भी बदतमीज नहीं हूं इमामा कि बिला वजह अपनी इतनी अच्छी बीवी से नाराज होता फिरूं। फिर मैं समझ सकता हूं कि अगर तुम अपने भाई का जिक्र नहीं करती हो तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरा भाई भी अगर ऐसा होता जो किसी लड़की के इश्क में ख्वार होकर घर छोड़कर चला गया होता, और जो अपने डैड के टॉर्चर की वजह से ज़हनी तवाज़ुन खो देता और अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी किसी असाइलम में गुजार रहा होता, तो मैं भी उसका जिक्र कभी ना करता। मेरे लिए भी ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू ही होता है। वो उसके बालों को भी सहला रहा था। उसे लम्हा भर में ही भूल गया था कि वो इमामा से नाराज़ था। उसे बस ये नज़र आ रहा था कि उसकी अजीज़ जान बीवी दिलगीर हालत में उसके पास बैठी है, जबकि इमामा की आँखें भल भल बहने लगीं। उमर ने उसकी जानिब देखा और फिर उसने उसकी बहती आंखों को अपनी हथेलियों से साफ किया। इमामा, इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, अभी मैं बहुत कंफ्यूजन का शिकार हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम लोटन क्या करने जाती हो, मुझे बताओ प्लीज़, तुम्हारे वहाँ क्या कनेक्शंस हैं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। मैं नूर मोहम्मद को ढूंढ रही हूँ उमर, उसने इतना ही कहा था कि उमर ने बेयकीन से अंदाज में उसकी बात काट दी। लोटन में? इमामा ने सर हिलाया था। उमर को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। एक डेढ़ हफ्ते बाद उसकी और गुड़िया की मर्जी के बगैर उनका निकाह हो गया। ये साल 2001 की इब्तिदा थी। उस साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई थी, जिंदगी मुंजमद होकर रह गई थी। मामू ने फिर भी परवाह नहीं की थी। उनको न जाने क्या मसला था कि वो इस कदर उजलत का शिकार हो रहे थे। नूर मोहम्मद को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गुड़िया को किस तरह आमादा किया था। वो खुद तो उस दिन के बाद से इस मौजू, गुड़िया और मामू सबसे कतराता रहा था। इस बारे में सोचते ही उसे ठंडे पसीने आने लगते थे और ऐसा महसूस होता था जैसे दिल की धड़कन बेतरतीब हो रही हो। वो ऐसी कैफियत से बहुत खौफजदा रहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी जहनी हालत उसे फिर से किसी बच्चा जमूरा जैसी कैफियत का शिकार कर दे, इसलिए वो इस मौजू से हत्तल इम्कान बचता रहता जो उसे किसी किस्म की जहनी परेशानी से दोचार कर दे। अगरचे मामू ने 2-3 बार उसे गुड़िया के रवैये की वजाहत देने की कोशिश की थी, तब वो ज़्यादा देर उनके साथ बैठा नहीं रहा था। उसे वैसे भी बोलना कब होता था, वो तो सिर्फ एक बातें सुनने वाली मशीन थी। जिसको उसके मामू ने उसकी अम्मी से बहला फुसला कर हथिया लिया था। उन्होंने इस बातें सुनने वाली मशीन को पसंद ही इसलिए किया था क्योंकि बातें सुनाने वाली मशीन तो पहले ही से उनकी बेटी की शक्ल में उनके पास थी। ये बातें नूर मोहम्मद को अब समझ में आने लगी थी और सब कुछ समझते हुए उसने अपने आप को किस तरह राजी किया ये सिर्फ वो ही जानता था। असल में उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वो मामू के घर में रह रहा था, उनके एहसानों तले दबा था, वो डरपोक था, उसे मामू को इनकार करते हुए झिझक हुई थी। उसके पास इतना दिल जिगर था ही नहीं और ना ही इतनी चर्ब जबानी कि वो इस हसास मौजू को मामू के साथ जेरे बहस लाता और फिर उन्हें अपने हक में फैसला सुनाने के लिए मजबूर कर लेता। इसीलिए ये निकाह हो गया। इस निकाह से उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी, वो पहले वाली रूटीन पर ही चलता रहा। सुबह को उठकर दुकान पर जाता, वहां कोलू के बैल की तरह काम में जुटा रहता और शाम को फिर वापस आ जाता। लेकिन अब उसने मामू के रिहायशी हिस्से में जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, बल्कि वो अपने रूममेट्स के साथ ही खाना खाने की कोशिश करता। उसे किसी ने अपनी रिहाइश तब्दील करके नीचे वाले पोर्शन में आने के लिए कहा है, ना ही वो खुद आया। मामू और मुमानी ने अजराहे मोहब्बत या फिर अजराहे मुरव्वत और गुड़िया को अकेले वक्त गुजारने के चंद मौके भी फराहम किए और उन दोनों ने ये वक्त अकेले अकेले ही गुजारा। गुड़िया उसकी तरफ देखकर राजी नहीं थी और वो उसे मुखातिब करना भी पसंद नहीं करती थी, जबकि वो तो इस बदजबान बीवी नुमा चीज से इस कदर खायफ हो गया था कि वो कनखियों से भी कभी उसे देखने की कोशिश नहीं करता था। इसके बावजूद पता नहीं क्या मुआजजा हुआ कि गुड़िया ने 5 महीने बाद एक सेहतमंद तंदुरुस्त गुलगोथनी बच्ची को जन्म देकर उसे बाप के ओहदे पर तरक्की दे डाली। कुदरत के काम है सब नूर मोहम्मद, मुमानी ने खुशी से निहाल होते हुए बच्ची उसकी गोद में डाली थी। माशाल्लाह से बाप बन गए हो तुम, कैसी मन मोहनी सेहतमंद बच्ची है। उन्होंने हस्बे आदत बाएं घुटने को दाएं हाथ से दबाया था। नूर मोहम्मद का सर मजीद झुक गया था, उसने बच्ची की जानिब एक निगाह भी नहीं डाली थी। उसे लगा था उसकी गोद में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया है। वजन बहुत ज्यादा हो गया था दरअसल इसका, 10 पाउंड की है। माँ को बड़ा वक्त डाला हुआ था इसने, इसीलिए तो डॉक्टर ने जल्दी मचाई। वो कहता था ज्यादा देर की तो गुड़िया की जान को खतरा हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है 1 महीने पहले क्या और 1 महीने बाद में क्या। चलो खैर से फरागत हुई, खुशी दिखाई अल्लाह ने, नूर मोहम्मद रहमत आ गई तुम्हारी गोद में। मुमानी बिला वजह मुसलसल बोल रही थी। पिघले हुए सीसे ने उसकी गोद में किसमिसा कर हरकत की। नूर मोहम्मद ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, गुलाबी लिहाफ में लिपटा गुलाबी गुलाबी वजूद। नूर मोहम्मद को लगा उसे फिर मामूल से ज्यादा पसीना आ रहा है। उसके दिल की धड़कन फिर बेतरतीब हुई थी। उसे क्या वाकई घुग्घू घोड़ा समझते थे वो सब लोग? वो उसे किस स्कूल में क्या पढ़ाना चाह रहे थे? उसने घबरा कर बच्ची को उसकी नन्ही सी गुलाबी कॉट में लिटा दिया। इससे ज्यादा की उसमें ताकत थी न जर्फ। पिघला हुआ सीसा कॉट में बंद आंखों और बंद मुट्ठियों के साथ महवे इस्तराहत था। ये उसी रोज शाम की बात थी। वो दुकान से वापस आकर अपने ऊपर वाले कमरे में बैठा हाथ में तस्बीह लिए न जाने क्या विर्द कर रहा था, जब मामू ने उसे नीचे बुलवाया। गुड़िया को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। नूर मोहम्मद को इल्म था कि वो घर आ चुकी है, इसलिए जब मामू ने उसे बुलवाया तो तस्बीह के दाने गिराती उसकी उंगलियां तेज तेज चलने लगी थीं। उसके अंदर किसी से भी बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो मामू और मुमानी के सामने जाने से कतरा रहा था। वो दोनों उसे पागल और खपती समझकर न जाने क्या नए साइंसी उसूल मुतारिफ करवाना चाहते थे, जबकि वो इतना पागल और खपती नहीं था कि उनकी कही हर बात पर ईमान ले आता, मगर इतना ही डरपोक और सादा इंसान था कि मामू और मुमानी के सामने उन्हें टोक ही नहीं पाता था। मुबारक हो नूर मोहम्मद, तुम्हारे घर पहली खुशी हुई है, तुम इसके कान में अजान दो। वो जब ना चाहते हुए भी उनके पोर्शन में आ गया तो मामू ने खुशी से सरशार लहजे में कहा था। गुड़िया उसी बेडरूम में थी जिसमें वो पहले से रहा करती थी। इस रूम को वो अपने दोनों भाइयों के साथ शेयर करती थी। नूर मोहम्मद ने उसे नहीं देखा था क्योंकि बेडरूम का दरवाजा बंद था, जबकि बच्ची अपने नाना नानी के साथ सिटिंग हॉल में गुलाबी प्रॉम में आंखें मूंदे सुकून से सोई हुई थी। नूर मोहम्मद ने उसकी माँ की जानिब कभी एक निगाह भी नहीं डाली थी, जबकि मामू के मुंह से लफ्ज अजान सुनकर उसने प्रॉम की जानिब पहली नजर डाली। अजान? उसने दिल ही दिल में दोहराया। वो बहुत सी बातें दिल ही दिल में दोहरा कर कर लिया करता था। उसे पता था कि नौजायदा बच्चे के कान में अजान दी जाती है, लेकिन ये कैसे करते हैं ये उसे नहीं पता था। वो लाशऊरी तौर पर प्रॉम की जानिब देखता रहा। उसके दिल में अजीब अजीब खदशात सर उठाते रहे। उसे मामू के रवैये पर बहुत दुख भी हुआ। वो उसके साथ ये सब क्यों कर रहे थे? वो बच्चे थे ना, नूर मोहम्मद बच्चा था, फिर उसके साथ ये बचकाना रवैया क्यों अपनाए हुए थे? वो अपनी गलतियों और अपनी बेटी की गलतियों पर पर्दा डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस कदर माहीन पर्दे का इंतखाब क्यों किया था? इस पर्दे के अकब से तो हर चीज़ वाजे थी, साफ दुरुस्त और क्रिस्टल क्लियर। वो किसको धोखा दे रहे थे? उसे साइंस के उसूलों को या कुदरत के उसूलों को? उसे खामोश देखकर मामू खंकारे। नूर मोहम्मद ने मामू के घुरकी लेने पर फ्रॉम से नज़र उठाकर मामू की जानिब देखा। उसकी आंखों और चेहरे से यकीनन ऐसा कुछ आया हो रहा था कि मामू ने निगाहों का जाविया ही नहीं पहलू भी बदला। बेटी की पैदाइश पर दिल छोटा मत करो नूर मोहम्मद, मुमानी ने उसे तसल्ली देने के लिए इतना ही कहा था कि नूर मोहम्मद को लगा उसका सब्र यहीं तक था। उसने हाथ उठाया जैसे वो उन्हें मजीद कुछ कहने से रोकना चाहता हो, फिर वो प्राम की तरह गुलाबी होकर प्राम की तरफ बढ़ा था। उसके मुंह से ऐसी आवाज बरामद हुई थी जैसी खराब रेडियो को धमका धमका कर हिला हिलाकर बरामद की जाती है। दिल छोटा हो तो तकलीफ नहीं होती मुमानी, किरदार छोटा हो तो बहुत तकलीफ होती है। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। उसने बच्ची के कान में पहली सदा दी, पहला कलमा, पहला सबक, पहला हौसला, पहली खुशखबरी। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, बेशक अल्लाह ही बड़ा है। एक नौजायदा वजूद, बेशक वो गलतकारी का ही नतीजा रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है कि उसका खालिक ही सबसे बड़ा है। सद शुक्र कि उसने ये रुतबा किसी इंसान को नहीं बख्शा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसने दिल में कलमा शुक्र अदा किया था। नूर मोहम्मद ने अजान के कलमात अदा करने के साथ साथ कनखियों से उस नन्हे वजूद को देखा। उसके दिल की कैफियत अजीब थी। वो इस बच्ची के साथ एक अनोखे रिश्ते में बंध रहा था। उसके दिल में इस बच्ची के लिए ममता या बापता जैसा कोई जज्बा नहीं जागा था। वो उसके लिए किसी किस्म की मोहब्बत नहीं महसूस कर रहा था, बल्कि ये कुछ और था। उसने हमेशा सीखा ही सीखा था, कभी किसी को कुछ सिखाया नहीं था। आज पहली दफा वो उस बच्ची को उसकी जिंदगी का सबसे अहम पहला और सच्चा सबक पढ़ा रहा था, सिखा रहा था। उसने अपने दिल में एक जिम्मेदारी को महसूस किया। उसे पूरे खुलूस के साथ ये जिम्मेदारी पूरी करनी थी। उस दिन के बाद से वो नूरुल हुदा के साथ इस रिश्ते में जुड़ गया था। नूरुल हुदा, ये नाम उस बच्ची को मामू ने दिया था और उसे ये नाम उन्होंने नूर मोहम्मद के नाम से मुनासबत से दिया था। वो अब बिल्कुल मुतमईन हो चुके थे। उन्हें शायद यही परेशानी थी कि उनकी बेटी रिश्ता अज़दवाज में बंध जाए, और ये काम वो नूर मोहम्मद जैसे सादा लोगों को फांस कर कर चुके थे। अब उन्हें परवाह नहीं थी कि गुड़िया जो चाहे करती फिरे। नूर मोहम्मद को ना चाहते हुए भी कभी कभी गुड़िया के मामूलात पर एतराज़ होने लगता। वो न जाने कैसी सरगर्मियों में मशगूल रहती थी कि उसके घर आने जाने के कोई औकात ही मुकर्रर नहीं थे। नूर मोहम्मद अक्सर उसे लेट नाइट घर आते देखता और उसकी रविश पर कुढ़ता, लेकिन जलने कुढ़ने का अमल ज्यादा तवील नहीं होता था। वो हत्तुल इम्कान अपने आप को उससे लापरवाह रखने के फॉर्मूले पर अमल पैरा था। गुड़िया अगर उसे पांव का जूता समझती थी तो वो भी उसे जूते के तस्मे बराबर ही जगह देता था। असल मसला तब पैदा होता जब वो नूरुल हुदा को नज़रअंदाज होते देखता। उसे उसके नन्हे वजूद से मोहब्बत या उल्फत नहीं थी, या वो उसके लिए किसी किस्म की जज्बातियत का शिकार नहीं था, बस वो उसे अपनी तरह की बेजरर लगती। उसे उस पर उतना ही तरस आता था जितना कि अपने आप पर। मुमानी उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। उनके पास घुटनों के दर्द का बहाना था और वो टीवी की इस कदर रसिया थी कि उन्हें लम्हा भर के लिए भी उसकी स्क्रीन से नज़रें हटाना नागवार लगता था। वो नूर मोहम्मद का चेहरा देखते ही मुतमईन हो जाती और कॉट के साथ बंधी डोरी को छोड़ देती, जिसका सिरा वो सोफे पर बैठकर हिलाती रहती थी ताकि वो बच्ची रोए नहीं। उनका और उनकी नवासी का रिश्ता फ़कत उस डोरी के हिलाने तक महदूद लगता था, और यही रिश्ता उन सब का नूर मोहम्मद से था। फ़र्क सिर्फ ये था कि नूरुल हुदा की डोरी कॉट से बंधी थी, जबकि नूर मोहम्मद को ये डोरी अपनी गर्दन से बंधी महसूस होती थी। इसीलिए उसके दिल में कहीं ना कहीं इस बच्ची के लिए हमदर्दी के जज्बात पलने लगे थे। उसके मामूलात तो वही थे, सुबह दुकान और रात घर, मगर अब जब वो खाना वगैरह खाने निचले पोर्शन में रुकता तो उसकी तवज्जो खुद ब खुद बच्ची की कॉट की जानेब मबजूल हो जाती। वो उसकी नन्ही आंखों की गुफ्तगू को समझने लगा था। वो जो किसी से बात नहीं करता था, किसी की जानेब देखता भी नहीं था, वो उस नन्ही सी बच्ची को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराता भी था। मुमानी नूर मोहम्मद की मौजूदगी में उसका ख्याल ऐसे रखती थी कि वो अक्सर सोचता इन्होंने अपने बच्चे कैसे पाले होंगे। उसका फीडर बनाने से लेकर डायपर तब्दील करने तक वो बिला वजह ताखीर से काम लेती। नूरुल हुदा के रोने पर वो उसकी कॉट को हिलाती रहती तावक्ते कि वो खुद ना सो जाएं या फिर नूरुल हुदा ना सो जाती। नूर मोहम्मद ने उन्हें कभी उसका फीडर बनाते नहीं देखा था। नूर मोहम्मद इसीलिए उसके काम करने पर तैयार हुआ था कि उसे उस बच्ची पर तरस आता था। उसे उसके और अपने हालात में बहुत मुमासिलत महसूस होती थी। मामू और मुमानी उसे देखते ही कहते, नूर मोहम्मद संभाल अपनी बेटी को, तुझे देखकर तो ये हमारे पास टिकती ही नहीं है। तब नूर मोहम्मद को लगता कि वो उसे भी नूरुल हुदा की तरह कॉट में लिटाकर झूला झुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो चाहते ना चाहते ये झूला झूलता रहता अगर वो वाकया ना हो जाता। तुम्हें एहसास भी है या नहीं, शर्म छूकर गुजरी है या नहीं, नूर मोहम्मद ने तासुफ से घिरे लहजे में कहा था। वो चंद दिन से मुसलसल गुड़िया को बेकाबू होकर घर आते देख रहा था। वो चूंकि ऊपर वाले पोर्शन में रहता था, उसके कमरे की खिड़की से नीचे तक नजर पड़ती थी। गुड़िया को ड्रॉप करने हमेशा कोई लड़का ही आता था। वो ये बात जानता था कि उसकी कजन और नाम नेहाद बीवी की सरगर्मियां कुछ मशकूक हैं, लेकिन यहाँ तो ये आम सी बात थी। नूर मोहम्मद को इस पर एतराज नहीं था, उसे अब हैरत भी नहीं होती थी। वो वहां रहते हुए बहुत कुछ देख और सीख चुका था। उसके रूममेट्स उसके सामने उसकी बीवी के मुतालिक इशारों कनायों में उल्टी सीधी बातें करते थे, मगर वो चुप रहता था और उसे बर्दाश्त करता था। उसे गुड़िया के मालूमात का अंदाज़ा भी बहुत अच्छी तरह हो चुका था और वो उसे टोकने का इरादा भी नहीं रखता था। मगर उस रोज़ नूरुल हुदा बहुत बीमार थी। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था और मुसलसल रो रही थी। उसका जिस्म बहुत गर्म था और शायद वो दर्द भी महसूस कर रही थी। नूर मोहम्मद कब से उसे कंधे से लगाए इधर उधर फिर रहा था। मुमानी उसे संभालने के बजाय नूर मोहम्मद को देखते ही सोने के लिए चली गई थी। नूर मोहम्मद उनकी संग दिली पर पहले ही भरा हुआ था, इसीलिए गुड़िया को आता देखकर खुद को काबू ना रख सका। गुड़िया नशे में थी। उसने गुड़िया को इस कदर बेकाबू हालत में करीब से पहली बार देखा था। वो करीब से देखने से ज्यादा काबिल नफरत लगती थी। गुड़िया ने उसकी बात को अहमियत दिए बगैर अपना कोट उतारा था और उसे झटके से काउच पर फेंक दिया था। कोट से नीचे उसका हुलिया देखकर नूर मोहम्मद के होश उड़ गए। वो इस कदर बेगैरती की तवक्का कम से कम अपने खानदान की किसी औरत से मरकर भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुप नहीं रह सका था और ऊंची आवाज में बोल पड़ा था। गुड़िया कहकहा लगाकर हंसती हुई खुद भी काउच पर गिर गई। तुम्हें बोलना आता है? सुनकर अच्छा लगा। वो नशे में थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट अस्तराबी सी थी, जैसे उसे खुद पर जरा भी काबू ना हो। मुझे अगर पता होता कि तुम्हें मेरा बोलना इतना अच्छा लगेगा तो मैं पहले ही बोल लेता, वो चिढ़ कर बोला था। गुड़िया फिर बिला वजह हंसी। क्यों मेंढक, मोहब्बत तो नहीं हो गई मुझसे? बेरब्त जुमला अदा करके वो एक बार फिर हंस दी। नूर मोहम्मद ने अपने वजूद को झटका खाते महसूस किया। गुस्से की एक लहर उसके अंदर उठी थी। तुम मोहब्बत की बात करती हो, मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करता। इस कदर गलीज चीज हो तुम मेरे लिए। मैं इस बच्ची की वजह से तुम्हें बर्दाश्त करने पर मजबूर हूं। इसको इतना तेज बुखार है और तुम्हें कोई परवाह नहीं। नूर मोहम्मद ने अपनी इस कदर बुलंद आवाज अपने होश में कम अज कम पहली बार सुनी थी। दिल ही दिल में वो खुद चौंक गया था। गुड़िया का नशा भी शायद इसी हैरानी में कुछ कम हुआ था। मत बर्दाश्त करो, ये बच्ची तुम्हारी तो नहीं है, वो हुर्रा कर बोली थी। फिर उसकी जानिब देखे बिना गुड़िया ने अपना बैग खोलकर एक बोतल निकाली थी और प्राम में पड़ा नूर का फीडर खोलकर बोतल का महलूल उसमें उंडेलने लगी थी। नूर मोहम्मद की आंखें फट सी गईं। वो बच्ची को शराब पिलाना चाहती थी? तुम पागल हो गई हो? इसको क्या पिलाना चाहती हो तुम? तुम्हें वाकई इंसानियत छूकर नहीं गुजरी? ये मेरी बच्ची नहीं है, इसलिए ही ज्यादा फिक्र होती है इसकी। मैं इसका ख्याल किसी रिश्ते की वजह से नहीं रखता। रिश्तों से तो नफरत है मुझे। इंसानियत ने जोड़ रखा है मुझे इसके साथ, वो इंसानियत जो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। वो भी उसी के अंदाज में बोला था। उसे बेपनाह गर्मी का एहसास हुआ। उसे अपने जिस्म पर अजीब सी चुभन महसूस होने लगी। उसकी सांस भी घुटने लगी थी और कोई चीज थी जो सर से पांव की तरफ सफर करती महसूस होती थी। उसकी गुफ्तगू बेरब्त हो रही थी, लेकिन उसे एहसास नहीं हो रहा था। उसके साथ कुछ गलत हो रहा था और वो उसे बर्दाश्त करने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। एक बार फिर वो किसी नए एंजाइटी अटैक का शिकार होने वाला था शायद। तुम्हें जितनी इंसानियत छूकर गुजरी है ना, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरे बाप के पैसे पर पल रहे हो और मुझे ही बातें सुना रहे हो। इतनी ही इंसानियत थी तो रहते वहां ही अपने बाप के पास, उनको दिखाते इंसानियत, पागल इंसान। गुड़िया ने उसके कंधे से लगी नूरुल हुदा को झपट कर पकड़ा था और उसके मुंह में फीडर दे दिया था। नूर पागल इंसान पर भिपरा था। वो बच्ची के मुंह में फीडर देखकर बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। उसने हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठा लिया था। पागल नहीं हूं मैं, समझी तुम? पागल नहीं हूं मैं, आइंदा मुझे पागल मत कहना, समझी? काफिर मर्दूद लड़की, बेहया बेगैरत, उसने चिल्लाते हुए वही गुलदान गुड़िया को दे मारा था। तुम इस कदर खतरनाक इंसान हो सकते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें यहां लाकर कितनी बड़ी गलती की है। आपा सच कहती थी कि तुम लाइलाज हो, मामू उसके पास बैठे कह रहे थे। उसने मुजरिमों की तरह सर झुका रखा था। शदीद नफरत के बावजूद वो कभी भी गुड़िया पर हाथ उठाने का इरादा नहीं रखता था। उसके अंदर उसे मारने की ख्वाहिश थी और ना ही हिम्मत। गुड़िया की हट धर्मी और ढिटाई ने उसे तपा दिया था और सबसे आखिर में उसका बच्ची को फीडर में शराब पिलाने का अमल ताबूत का कील साबित हुआ था, जिसने लम्हा भर के लिए ही सही मगर आग लगाई जरूर थी। नूर मोहम्मद का फेंका हुआ गुलदान अगरचे उसको छू कर गुजर गया था, गुड़िया को खराश तक नहीं आई थी, मगर राई तो पहाड़ बनाने के ही काम आती है, सो वो बन गया था। तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने सख्त शर्मिंदा करवाया है। तुम्हारी मोमानी तो गुस्से में है ही, फहीम नईम भी बहुत तपे हुए हैं। वो यहाँ पले बढ़े हैं मगर गैरत उनमें अभी भी पाकिस्तानियों वाली है। गुड़िया से मोहब्बत करते हैं वो। उनका बस नहीं चल रहा था तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दें, वो तो मैंने रोका हुआ है। नूर मोहम्मद ने सर उठाकर मामू का चेहरा देखा। उसने दिल ही दिल में उनके बयान को दोनों तरफ कौमा लगाकर देखने और समझने की कोशिश भी की। वो कौमा और कौमास के बगैर दोनों तरह ही दोखले नजर आते थे। गुड़िया ने मुझे पागल कहा था मामू, और मुझे मारा भी था, उसकी मिनमिनाती हुई आवाज निकली थी। गुड़िया ने जवाबी कार्रवाई में उसे छोड़ा तो नहीं था, उसके मुंह पर दो थप्पड़ मारे थे। इसमें गलत क्या है? तुम पागल ही हो या नहीं हो? तुम्हारा इलाज जारी है ना, इसमें गलत क्या है? और हाँ, गुड़िया ने तुम्हें मारा नहीं था, अपना दिफा किया था। क्या एक निहत्ती लड़की को अपना दिफा करने का हक भी नहीं है? तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि मैंने कैसे उसे मिन्नत समाजत करके रोका है। जरा सोचो, अगर वो कंप्लेन कर देती तो क्या होता? तुम क्या सोचोगे, इतना दिमाग ही कहाँ है तुम्हारे पास? उसके बाद मामू मुंह ही मुंह में कुछ बदबदाए थे। नूर मोहम्मद को तासुफ ने घेर लिया था। वो कैसे इंसान थे? वो ना समझ थे या वैसा नजर आने की कोशिश करते थे? उन्हें अंदाजा क्यों नहीं था कि उनकी बेटी जिल्लत के किस मयार तक गिरी हुई है? मामू, वो नूरुल हुदा को, वो बच्ची को शराब पिला रही थी। ये बात बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से बरामद हुई थी। मामू ने उसकी बात पर सर पर हाथ रख लिया था। ओ बंदे खुदा, ओ कम अकल इंसान, वो शराब नहीं थी, ब्रांडी थी। सर्दियों में बच्चों को थोड़ी सी पिला देने में कोई हर्ज नहीं होता, ये जिस्म को गर्म रखती है। मामू, ब्रांडी शराब नहीं होती? उसने मामू की जानिब हैरानी से देखा। नहीं, जब दवाई के तौर पर इस्तेमाल करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। यहाँ सब देते हैं सर्दियों में अपने बच्चों को, इसीलिए गुड़िया ने भी बच्ची को पिला दी। वो आखिर माँ है उसकी, उसका ख्याल रख सकती है, बल्कि तुमसे बेहतर रख सकती है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह जहनी तौर पर बीमार नहीं है। वो तुनक तुनक कर बोल रहे थे। उनकी मजहबी मालूमात पर वो खुद ही फख्र करते थे। आप गुड़िया को कुछ नहीं कहते, आप उसकी रूटीन से वाकिफ हैं, फिर भी आप उसे नहीं टोकते। आप देखते हैं वो कितनी लेट आती है वापस। वो अभी भी साबिका अंदाज में कह रहा था। वो मजीद भी कहना चाहता था, मगर न जाने क्यों शर्म सी आ गई। नूर मोहम्मद, बिल्ली खिसियानी होकर खंबा ही नोचती है, अपने सामने खड़े इंसान को नहीं। तुम में इतनी शर्म तो होगी ना कि बिला वजह अपनी गलती उसके सर मत डालो। वो जॉब करती है, जब ड्यूटी आवर्स खत्म होंगे तभी घर आएगी ना। जी जान से 12 घंटे मेहनत करो तो हफ्ते के आखिर में तनख्वाह मिलती है, और यहाँ सब ऐसे ही काम करते हैं। मगर तुम ये कैसे समझ सकते हो? तुम्हें यहाँ आकर तकलीफें नहीं देखना पड़ी ना? दर्द दर्द की ठोकरें नहीं खाई तुमने? लेकिन हर किसी का नसीब तुम्हारी तरह नहीं होता कि जी बस मामू की दुकान पर आ गए और हो गया गुजारा। तुम्हें भी बाहर निकलकर जॉब करनी पड़ती तो पता चलता कि रुपए कमाने और पाउंड्स कमाने में कितना फर्क है, कितनी मेहनत है। हड्डियां गल जाती हैं भांजे, तब कहीं जाकर रोजी कमाई जाती है। इसलिए बेहतर है फजूल बहस में मत पड़ा करो। ये खाली खुली नसीहतें करना फारिग लोगों का काम है, इससे जरा परहेज करो तो अच्छा है। वो अपनी बात मुकम्मल करके उठे थे और फिर बिला वजह इधर उधर हाथ मार कर नादीदा मट्टी झाड़ने लगे थे। नूर मोहम्मद को बेइंतहा सुबकी का एहसास हुआ। वो उसकी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थे, उल्टा वो उसे ताने दे रहे थे कि गोया वो सारा दिन दुकान पर मक्खियां ही तो मारता है। वो भूल गए थे कि नूर मोहम्मद किस तरह गधों की तरह उनकी दुकान का काम संभाल रहा था। उसे पहली दफा अपने कंधे झुके हुए महसूस करके दुख हुआ था। उसे मामू के रवैये पर भी दुख हुआ था। उसे फहीम, नईम और गुड़िया के रवैये और गैरत का एहसास दिलाकर धमका रहे थे, और यही काम करके उन्होंने उसे गुड़िया से शादी पर मजबूर कर दिया था। वो किस कदर मौका परस्त वाकई हुए थे। उन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज था, जो कि वो नूर मोहम्मद को अपने पास बुलाकर और अपने घर रखकर निकाल चुके थे। नूर मोहम्मद अपने कंधों पर नादीदा बोझ लेकर उठा था और फिर ढीटों की तरह काम में लग गया था। नया माल आया था जिसे उठाकर पिछली जानिब स्टोर में रखना था। स्कूल यूनिफॉर्म थे जिनमें मोजे, मफलर और टोपियों जैसी छोटी छोटी चीजें भी शामिल थीं। उनकी एक एक करके पैकिंग चेक करनी थी, लेबलिंग होनी थी, बार कोड्स लगने थे, टैग्स लगने थे। कितना काम था जो वो खुशी खुशी करता आया था, और मामू कह रहे थे कि उसे बाहर निकल कर जॉब करनी पड़ती तो उसे पता चलता। मामू ने उसे कभी एक पैसा भी नहीं दिया था। वो उसे तनख्वाह के नाम पर अब धमकियां देना चाहते थे शायद। नूर मोहम्मद का दिल बोझल और सर भारी हुआ जा रहा था। उसके सर में काफी दर्द रहने लगा था। अब वो इस दर्द की वजह से परेशान भी था। गुड़िया से माफी मांग लेना, मैंने उसे काफी समझाया है, वो तुम्हें माफ कर देगी। दिल की बुरी नहीं है, जरा जज्बाती है, अभी बच्ची है ना, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। मामू ने उसे उठता देखकर अब रसानियत भरा लहजा अपनाया था। नूर मोहम्मद खामोश रहा। वो उनमें से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो अपने दिल में उन सब के लिए शदीद नफरत महसूस करता था। मामू उसको नसीहत करके दुकान से बाहर चले गए थे और वो अक्सर ऐसा ही करते थे। नूर मोहम्मद के भरोसे पर वो कई कई घंटे दुकान से बाहर रहते थे और वो उसे नूर मोहम्मद का एहसान नहीं समझते थे, बल्कि उनका ख्याल था कि वो नूर मोहम्मद पर एहसान कर रहे हैं। मामू के निकलते ही वो जैसे थक कर बैठ गया था। उसे रोना आने लगा था, वो खुल कर रोना चाहता था। उसने खुद पर जबर करने की कोशिश नहीं की थी और ये पहली बार था कि वो मुकम्मल होशो हवास के साथ अपनी रजामंदी से रो रहा था। वरना बहुत बार ऐसा हुआ था कि उसे खुद पता नहीं चलता था और आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो बेआवाज रो रहा था, बेशुमार रो रहा था। उसके दिल में एक दुआ का विर्द था, या अल्लाह, मैं अगर इतना ही बेजवाज हूं तो मुझे इस दुनिया में खत्म कर दे, और अगर नहीं करना चाहता तो इस दुनिया को मुझ में खत्म कर दे। वो कमरा बिल्कुल बंद था, हवा के सब रोजन बंद थे, लेकिन फिर भी उस शख्स को लगा यकदम जैसे हवा का कोई झोंका उसे छू गया हो। उसने गहरी सांस भरी थी, टूटी फूटी थकी हुई मुरझाई हुई सांस। दिल के मकाम पर सीना जैसे जलने लगा था। उसने वहां हाथ रख कर सहलाया। वहां दर्द नहीं था, लेकिन दर्द का एहसास था, और उस शख्स को उस एहसास से खौफ आता था। उसने अपने कंधों के गिर्द पड़ी शॉल को मजीद फैला लिया था, जैसे खुद को इस एहसास से बचाना चाहता हो। एकदम से छनाके की आवाज आई थी। उस शख्स ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा और फिर उसने एक और गहरी सांस भरी। यह मामूल की बात हो चली थी। गिलास टूटने की आवाज, प्लेट गिरने की आवाज, किसी के चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, हंसने की आवाज, कहकहे लगाने की आवाज, उसके इर्द गिर्द आवाजें ही आवाजें। ये आवाजें उसके किसी काम की नहीं थी। वो इन आवाजों से खार खाता था। उसे इन आवाजों से चिढ़ होती थी। वो इन आवाजों से डरता भी था और वो इन आवाजों के लिए तरसता भी था। उसका लाशऊर इन्हीं आवाजों के सहारे आबाद था। रात बहुत हो चली थी और नींद उसकी आंखों से रूट कर एक कोने में बैठी थी। वो एक अरसे से ऐसी ही बैठी थी। उसे तो अब ये भी भूल गया था कि नींद उससे नाराज थी या वो नींद से नाराज था, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से मफामेहत कर ली थी। वो दोनों अब एक दूसरे से नजर मिलाना पसंद नहीं करते थे। वो इकट्ठे तभी नजर आते जब थक हार जाते थे और थके हुए वजूद एक दूसरे को कोई तवानाई नहीं दे पाते। वो नींद के लिए और नींद उनके लिए एक चुपते हुए रिश्तेदार से ज्यादा अहमियत नहीं रखती थी। जब आप जानते हैं कि आपको नींद की टेबलेट के बगैर नींद नहीं आती तो पहले ही खा लिया करें ना, कब से इसी तरह कुर्सी को आगे पीछे झुला रहे हैं। मैं इसकी आवाज से ठीक से सो भी नहीं पाती। उसके कमरे में मौजूद उसकी अहलिया ने बिस्तर से टांगे नीचे उतारते हुए कहा था। उसके लहजे में बेपनाह अजनबियत थी। ये अजनबियत भी नींद की तरह उनकी चुपती हुई गहरी रिश्तेदार थी। बहुत साल हो गए थे वो इस अजनबियत को जानते थे और इसके आदि थे। उनकी अहलिया तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। वो बाथरूम की जानिब जा रही थी और तहज्जुद अदा करती और फिर नमाज तक मनाजात पढ़ती और नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर अपने दिल की मुराद मांगती रहती। कितनी अच्छी होती हैं माएँ, रोने के लिए किवाड़ नहीं ढूंढती, बहाने नहीं बनाती, झूठ नहीं बोलती, औलाद को याद करती हैं और इन्हें रोने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाप रोने के लिए कभी तन्हाई ढूंढता है और कभी तारीकी, और कभी कभी ये दोनों चीजें मिल जाएं तब भी रोया नहीं जाता बाप से। मलामत आंखों को तर कर देती है और मलामत कभी कभी आंखों को खुश्क भी कर देती है, खुश्क और वीरान। उस शख्स की आंखें खुश्क हो चुकी थीं और दिल वीरान। उस दिन के बाद से नूर मोहम्मद की काया पलट कर रह गई। वो पहले भी अपने इर्द गिर्द से लापरवाह रहा करता था, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी बिल्कुल सिफर होकर रह गई थी और उसके इर्द गिर्द रहने वाले उसकी इस हालत पर खुश और मुतमईन थे। लेकिन एक और बात थी जो मामू को महसूस हुई, जिससे उनके दिल में कहीं खतरे की घंटी बजने लगी थी। मामू को उसकी हरकतें अस्तरारी और अजीब महसूस हो रही थीं। उन्हें लग रहा था वो अपने हवास खो रहा है। इस अमर पर मुहर तब लगी जब मामू ने एक रोज उसे अपने आप से बातें करते देखा। किससे बातें कर रहे हो नूर, उन्होंने पूछा था। वो दोनों दुकान में बैठे थे, ये पीक आवर्स नहीं थे इसलिए उन्होंने आरामदेह नशिस्त अपना रखी थी। मामू ने एक दो बार नूर मोहम्मद को बोलते सुना था, वो समझे वो उनसे मुखातिब है। लेकिन जब वो उसकी जानिब सवालिया अंदाज में देखते थे तो वो उनसे बात करने के बजाय कुछ ऑल फॉल बकने लगता, जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही थी। खजर इलाही से बात कर रहा हूं मामू, वो इत्मीनान से बोला था। किससे, कौन कौन है खजर इलाही, वो चौंके थे। ये मेरे दोस्त हैं मामू, खजर इलाही, ये मामू हैं मेरी अम्मी के भाई। वो इस अंदाज में बात कर रहा था जैसे उसके सामने ही कोई बैठा हो। मामू को उससे खौफ आया। क्या बक रहे हो नूर मोहम्मद, होश में आओ, यहां कोई नहीं है, उन्होंने अपनी घबराहट पर काबू पाकर कहा। मामू मैं अब आप लोगों को तो कुछ नहीं कह रहा, आप मुझे मत टोकें, यही तो एक दोस्त है मेरे, वो कंधे उचकाकर बोला था जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी जिद मनवाने के लिए बड़ों से लाड कर रहा हो। उसने इतना कहकर मामू की जानिब से पीठ कर ली थी और फिर सर हिला हिला कर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाने लगा। मामू को एहसास हुआ था कि उसके साथ फिर कोई जहनी मसला बन रहा है। वो जब से उनके पास आया था उसकी ये हालत उन्होंने नहीं देखी थी। वो खौफजदा हो गए थे, लेकिन कुछ देर बाद जब गाहक वगैरह आने लगे तो नूर मोहम्मद का रवैया ठीक हो गया था। मामू पुरसुकून हो गए थे। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उसे उसी हालत में देखा। इससे पहले कि वो उससे कोई सवाल करते, वो अपनी जगह से उठा था और उसने दुकान की बिल्कुल एक सिमत में कुछ बिछाना शुरू कर दिया था। वो एक जाय नमाज थी। क्या कर रहे हो नूर मोहम्मद, उन्होंने अपने लहजे को जरा नर्म रखा था। नमाज कायम करने लगा हूं मामू, वो बेहद पुरसुकून लहजे में बोला था। मामू ने हैरानी से घड़ी की जानिब देखा। कौन सी नमाज, ये किसी नमाज के औकात नहीं है नूर, उन्हें न जाने क्यों उस पर तरस सा आया था। मैं फजर की नमाज कायम करूंगा मामू, उसने जवाब दिया था और नियत बांध ली। अगले चंद मिनटों में मामू ने उसे बहुत खुशी और खुजू से नमाज अदा करते देखा। उस दिन के बाद से यही होने लगा। मामू को अंदाजा हो रहा था कि नूर मोहम्मद की जहनी हालत फिर खराब हो रही है। वो हर दो घंटे बाद जब गाहक मौजूद नहीं होते थे जाय नमाज बिछा लेता और नमाज अदा करने लगता। मामू के पूछने पर वो हमेशा यही कहता, मैं फजर की नमाज कायम करूंगा मामू। उसके अलावा वो अक्सर गोद में पड़ी कोई भी चीज उठाकर रख लेता और कहने लगता कि वो कुरान पाक पढ़ रहा है। वो चूंकि किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहा था और अपनी ड्यूटी भी जिम्मेदारी से अदा कर रहा था, इसलिए मामू ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वो लोकल हेल्थ सेंटर में रजिस्टर्ड तो था, लेकिन किसके पास इतना वक्त था कि उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता, फिर साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लेता और उसको लेकर जाता। इसी हालत में उसने कुछ महीने गुजार लिए। फिर एक हादसा पेश आ गया। मामू उस दिन दुकान से हमेशा की तरह जल्दी निकल गए थे। दोपहर का वक्त था, इक्का दुक्का ही गाहक आ जाते थे, इसलिए वक्त पुरसुकून होता था। नूर मोहम्मद ने नमाज अदा करने के लिए जाय नमाज बिछाई और नियत बांध ही रहा था कि दो इलाकाई नौ उम्र लड़के दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने नूर मोहम्मद को कुछ पी कैप्स दिखाने के लिए कहा था। नूर मोहम्मद ने उनसे कुछ देर इंतजार करने को कहा था कि वो नमाज अदा कर ले, लेकिन वो जज्बाती किस्म के 16-16 साल के लड़के थे। उन्होंने नूर मोहम्मद को नमाज अदा करने से रोक दिया था। इसी बात पर बहस छिड़ गई। नूर मोहम्मद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मामू जब दुकान में दाखिल हुए तो वो लड़के चिल्ला चिल्ला कर नूर मोहम्मद को बुरा भला कह रहे थे। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, ऐसा अक्सर हो जाया करता था। इलाकाई बच्चे उन्हें इसी तरह सताया करते थे। मामू ने अपनी दुकान में कुछ अर्सा पहले अपने एक पाकिस्तानी दोस्त के साथ मिलकर सऊदीया से हिजाब और स्कार्फ वगैरह मंगवाए थे। तब से मामू की दुकान पर ऐसे वाकयात ज़्यादा हो गए थे, लेकिन ये रूटीन की बात थी। तारिकीन वतन इस चीज़ के आदी थे, बिलखसूस मुसलमान ज़्यादा तनकीद का निशाना बन जाया करते थे, लेकिन ये तो होता ही रहता था। इसलिए मामू ने दुकान में दाखिल होते ही नूर मोहम्मद को टोका था और उसे उन दोनों लड़कों की मतलूबा चीज़ दिखाने के लिए कहा था। नाक चढ़ाते हुए नूर मोहम्मद उठा और उसके उठते ही उन लड़कों में से एक ने अपना ट्राउज़र उतारा था और उस जगह को गीला कर दिया था। दूसरा लड़का कहकहे लगाने लगा था। मामू को भी गुस्सा आया था, लेकिन नूर मोहम्मद ने एक लम्हा जायनमाज की जानिब देखा था और फिर उसके पूरे बदन में जैसे आग लग गई थी। उसने मुड़कर उस लड़के को गर्दन से पकड़ा था और नीचे गिरा दिया था। कमीना, गंदा, हरामी, वो गालियां बक रहा था और उसने उस लड़के को थप्पड़ भी दे मारा था। मामू पलक झपकते आगे बढ़े थे और उन्होंने नूर मोहम्मद को पकड़ लिया था, लेकिन यह आसान काम नहीं था। नूर मोहम्मद के अंदर न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो काबू ही नहीं आ रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर मुलहिका दुकान का मालिक और मुलाजिम भी भागे आए थे। उन्होंने मिलकर बमुश्किल नूर मोहम्मद को काबू किया था। वो लड़के बकते झकते वापस चले गए थे। मामू ने शुक्र अदा किया था, वरना अगर पुलिस आ जाती तो उन लड़कों को कोई कुछ ना कहता, लेकिन वो मुसीबत में फंस जाते। राणा भाई, छोकरा कोई बड़ी मुसीबत ना कर दे, इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, इसका इलाज भी करवाओ और इसको समझाओ भी कि यहाँ रहना है तो अपनी जिद को मार कर रहना होगा। ये रोज़मर्रा की बातें हैं, इन पर जज्बाती होना ठीक नहीं, साथ वाली दुकान के मुलाजिम ने कहा था। आसपास की चंद दुकानों वाले जो एशियंस थे वो नूर मोहम्मद की हालत से वाकिफ थे। मामू खुद भी परेशान हो गए थे। वो नाम निहाद ही सही, लेकिन उनका दामाद था और मामू उसको वापस नहीं भिजवा सकते थे, लेकिन उसको अपने पास रखना भी खतरे से खाली नहीं रहा था। पुलिस को या किसी फलाह बहबूद वाली ऑर्गेनाइजेशन को खबर हो जाती तो उनके लिए बहुत परेशानी बन सकती थी। इसी दौरान उनको किसी ने एक नफ्सियाती रूहानी क्लिनिक का पता बताया था, जहां कोई फीस नहीं ली जाती थी और तन्हाई के सताए लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। मामू के लिए सिर्फ यही बात काबिल जिक्र थी, सो वो नूर मोहम्मद को वहां ले आए थे। मामू ने उसे वहां छोड़ दिया था, वो जल्द अज जल्द उससे जान छुड़वाना चाहते थे। उनका ख्याल था कि जब नूर मोहम्मद की हालत थोड़ी संभलेगी तो उसे पाकिस्तान वापस भेज देंगे, लेकिन जब वो दो महीने बाद उसकी खैरियत दरियाफ्त करने वहां गए थे तो उनको बताया गया था कि नूर मोहम्मद यहां से लौटन जा चुका है। मामू पहले कुछ दिन परेशान रहे, फिर उन्होंने इस मुसीबत से जान छूटने पर शुक्र अदा किया था और दोबारा कभी उसकी कोई खबर नहीं ली थी। नूर मोहम्मद किसी शख्स का नाम नहीं है, ये एक फिनोमेना है, एक सोच है, एक अमल है। ये साबित करता है कि मुसलमान इतनी पस्ती में गिर चुके हैं कि उन्हें अपनी नस्लों की भी परवाह नहीं रही। ये अपनी औलादों को तो बारूद की तरह परवान चढ़ाते ही रहे हैं, ताकि वक्त पड़ने पर उन्हें हमारे सरों पर, हमारी औलादों के सरों पर फोड़ सकें, लेकिन अब इन्होंने अपना पैंतरा बदल कर हमारे नौजवान नाबालिग बच्चों को ट्रैप करना शुरू कर दिया है। ये मिस्टर टेरन थे, उनके पूरे ग्रुप में वो सबसे ज्यादा सख्त मिजाज वाक़ हुए थे, लेकिन उनकी सोच में वो फिक्रमंदी झलकती थी जो उन्हें आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के हवाले से थी। ये फिक्र सिर्फ उनके लहजे में ही नहीं महसूस हुई थी मुझे। आप मजीद वजाहत करेंगे, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने अपनी दाई टांग बाई टांग पर रखी। UPL, यूनाइटेड पीपल ऑफ लोटन का ग्रुप हमेशा ही चौंका देने वाले इंकशाफात लेकर मेरे पास आता था। मैं अपने नए नॉवेल पर उनके मौकफ के मुताबिक काम करना छोड़ चुका था। मैं जहनी तौर पर इस काम के लिए तैयार नहीं था और मेरा इरादा इस पर मजीद काम करने का नहीं था। लेकिन एक अजीब बात थी, मुझे इस नॉवेल के मुतालिक जब भी मवाद मिलता था उसमें मुझे पहले से ज़्यादा दिलचस्पी महसूस होने लगती थी। मेरे इरादे मुतजलजल होने लगते थे, कोई ताकत थी जो मुझे खींचती थी। नूर मोहम्मद लोटन की जामे मस्जिद का मुअज्जन है, आपको पता ही होगा अजान किसे कहते हैं। मुसलमान अपनी इबादत गाह में 5 मरतबा इकट्ठे होते हैं और हमें यकीन है कि वहीं बैठकर दुनिया की महज़ब कौमों के खिलाफ दहशतगर्दी की मंसूबा बंदियां करते हैं। ये उसे इबादत करार देते हैं और सलाह कहते हैं। इस सलाह को शुरू करने से पहले ये सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए बावाज़े बुलंद अजान पढ़ते हैं ताकि इर्द गिर्द मौजूद लोग वहां जमा हो जाएं। वो बता रहे थे और मैं चुपचाप सुन रहा था। मैं अगरचे अजान और नमाज की इस्तिलाह से वाकिफ था लेकिन मैंने उन्हें टोकना मुनासिब नहीं समझा। ये शख्स नूर मोहम्मद दिन में 5 मरतबा अजान देने की ड्यूटी सरंजाम देता है लेकिन ये इसका पार्ट टाइम काम है। छोटे से कद काठ वाला डरा सहमा बेवकूफ सा नूर मोहम्मद दरअसल एक जिहादी तंजीम से वाबस्ता है। ये शख्स जादूगर है। जाहिरी शख्सियत देखो तो मासूम सा इंसान लगता है, जैसे बोलना भी नहीं आता होगा, लेकिन न जाने क्या अमल करता है कि लोग इसके मुती बन जाते हैं। ये शख्स आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता लेकिन बच्चों को वरगला कर उन्हें जिहादी बना देता है। ये नौ उम्र जहनों के साथ नफसियाती गेम खेलता है। इन्हें माँ बाप से, मजहब से, इंसानियत से मुतनफ़िर करके अपनी जानिब रागिब कर लेता है और बस हमारे पले पलाए बच्चे इनके हाथों का खिलौना बन जाते हैं। फिर वो वही करते हैं जो ये जादूगर उनसे करवाना चाहता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर कि अफगानिस्तान में भी बरतानवी शहरियत रखने वाले तालिबान की निशानदेही की गई है। वहाँ नेटो फोर्सेस के खिलाफ लड़ने वालों में कई बरतानवी नौमर लड़के गिरफ्तार हुए हैं और मारे भी गए हैं। इस नूर मोहम्मद का पुलिस रिकॉर्ड भी है। इस बात के सबूत भी हैं कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। और सितम जरीफी ये है कि ये मजहबी तालीम देने की ड्यूटी पर मामूर है। अलमिया ये है कि नूर मोहम्मद वाहिद इंसान नहीं है इस इलाके में जो ये सब कर रहा है। लातादाद लोग हैं जो अलमुहाजिरून के लिए काम कर रहे हैं और ये तंजीम यहाँ से जिहादी तैयार करके पूरे इंग्लैंड में भेजती है। इनका रैकेट बहुत ताकतवर हो चुका है। नूर मोहम्मद और जामे मस्जिद के कुछ और लोग मिलकर सबसे पहले नौ उम्र लड़कों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। उन्हें रूहानी तालीम के नाम पर अपने मजहब का सारा तासुब, सारी नफरत पढ़ाते हैं। फिर जवान जो इनकी बातों में पूरी तरह आ जाता है उसे ये अलकायदा से बाकायदा अस्करी तरबियत के लिए अफगानिस्तान भिजवाते हैं और फिर ये पूरी दुनिया में खुदकश बम्बार बनकर दहशतगर्द बनकर फैल जाते हैं। ये है वो इस्लामाइजेशन जिसके मुजमिरात का हम एक अरसे से रोना रो रहे थे और रो रहे हैं। मिस्टर टेरन ने मुझे तफसील से बताया था। मेरी आंखें फट सी गई थी। ये तो अजीब बात बता रहे हैं आप, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप लोग ऐसे कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं उनके सामने अपनी हैरानी का इजहार किए बगैर रह नहीं सका था। हम हर सतह पर आवाज उठा रहे हैं, जहां जहां मुमकिन है हमने इस मसले की निशानदेही की है। अहले नजर अहले जर्फ किसी को नहीं छोड़ा हमने, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपसे इल्तिजा समझिए या दरख्वास्त, लेकिन हम आपसे पुरजोर इसरार करते हैं कि आप मेहरबानी फरमाकर इस नावल पर काम शुरू करें। आपकी आवाज ऐवानों तक सुनी जाती है। आपके पढ़ने वालों में हर उम्र हर तबके का इंसान शामिल है। हम पूरी मावनत करेंगे, हर तरह आपकी रहनुमाई करेंगे। वो दिलगीर लहजे में कह रहे थे। आप नूर मोहम्मद से मेरी मुलाकात करवा सकते हैं? मैं एक बार उस शख्स से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा था, वो लोटन में रहता है, मिस्टर टेरन बोले थे। मैंने सर हिला दिया। फैसला हो चुका था। डॉक्टर जारा, आर यू ओके? सलीमा ने उसके चेहरे की जानिब देखते हुए पूछा था। जारा ने उसकी जानिब देखा। वो इतनी गायब दिमागी की कैफियत में थी कि उसे समझ ही नहीं आया था कि उससे क्या पूछा गया है। फिर उसने बिस्तर पर दराज मरीजा की जानिब देखा था। वो आम से कदोकामत की खातून थी और तकलीफ के बावजूद बहुत बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रही थी। लेबर रूम में ऐसी औरतें डॉक्टर्स के लिए ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं करती। जारा ने उसकी जानिब देखा और फिर पेशावराना अंदाज में सलीमा का सवाल नजरअंदाज करते हुए उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगी थी। उसने उसका जवाब नहीं सुना था। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सिस्टर सलीमा ने उससे क्या सवाल किया था। उसके जहन में सिर्फ शहरोज का सफाक और सपाट लहजा गूंज रहा था। तुम काम करो जारा, और फुर्सत मिले तो सोचना कि जिनसे मोहब्बत की जाती है जब वो हर्ट करते हैं तो कैसा महसूस होता है। कितना सर्द लहजा था शहरोज का। उसने कभी उससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। उसने एक छोटी सी बात का कितना बड़ा बतंगड़ बना लिया था। जारा का दिल जैसे दुख के बोझ से डूबता चला जा रहा था। डॉक्टर, सलीमा ने उसे फिर मुखातिब किया। वो चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी, फिर अपनी कैफियत पर काबू पाकर पूछने लगी, पहला बेबी है? उसने मरीजा की जानिब देखते हुए सवाल किया। तीसरा है, पहले दो बेटियां हैं, सलीमा ने उसे बताया था, और फिर बिस्तर पर लेटी खातून की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बोली, इंशाल्लाह इस बार बेटा होगा। सलीमा की बात पर वो मुस्कुराई थी। तकलीफ के बावजूद मुस्कुराहट ने उस औरत के चेहरे को बेहद अनोखे रंग बख्शे थे। जारा को उसके चेहरे की ये मुस्कुराहट बड़ी भली लगी। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ख्याल ऐसा जरूर होता है जो उसे वही खुशी बख्शने का बायस बनता है। जारा जानती थी उसके लिए ये ख्याल कौन सा है, और वो ये भी जानती थी कि जो ख्याल खुशी देता है वही बाज़ोकात बेहद दुख की वजह भी बन जाया करता है। आप पुरसुकून हो जाएं, इंशाल्लाह इस बार अल्लाह आपके दिल की मुराद जरूर पूरी करेगा, जारा ने बेतासुर लहजे में कहा था। ये एक अमूमी पेशावराना रवैया था, लेकिन उस औरत ने गहरी इत्मीनान भरी सांस ली। डॉक्टर, आपको क्या लगता है, मुझे इस बार बेटा मिल जाएगा? वो बहुत पुरुमीद लहजे में पूछ रही थी। जारा को ऐसी मरीजाएं हर दूसरे रोज मिलती थीं जो औलादे नरीना की आस में डॉक्टर्स के मुंह से निकले लफ्जों को ही खुशखबरी समझ लेती थीं। जारा ने उसके सवाल पर उसका चेहरा देखा। इंशाल्लाह, अच्छी उम्मीद रखें, वो इससे ज्यादा क्या कह सकती थी। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की जात से, मेरी बेटियां बहुत खुश हैं। मैं उन्हें बताकर आई हूं कि उनके लिए मुन्ना सा भाई लेने जा रही हूं। वो औरत काफी बातूनी लग रही थी। जारा सर हिलाते हुए अपने काम में लग गई थी। उस औरत की सुन ली गई थी, अल्लाह पाक ने उसे बेटे से ही नवाजा था। सलीमा खुशी खुशी बच्चे को लेबर से बाहर ले गई थी। औलादे नरीना नर्सिंग स्टाफ के लिए भी बड़ी खुशखबरी साबित होती थी। बेटा पैदा करने वाली माँ के खानदान वाले फराह दिली और सखावत का अच्छा मजाहरा करते हुए नर्सिंग स्टाफ को मिठाई के नाम पर दिल खोल कर रकमें देते थे। ये उन सब के लिए जायद आमदनी का जरिया था, सो खुश होना उनका हक बनता था। वो औरत तकलीफ से निढाल होने के बावजूद इत्मीनान से आंखें मूंदे लेटी थी। जारा ने अपना काम निपटाकर दस्ताने उतार कर डस्टबिन में फेंके थे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, वो कह रही थी। जारा ने उसकी जानिब देखा और फिर सपाट सी मुस्कुराहट के साथ फकत सर हिलाया था और उसकी फाइल पर साइन कर दिए थे। उसे घर जाना था। डॉक्टर जारा, आपको आवाज आ रही है? आप सुन सकती हैं? सर्जन निदा की आवाज में करख्तगी इतनी थी कि जारा की धड़कन तेज से तेज तर होती जा रही थी। वार्ड से भी रोने की आवाजें ऊंची होती जा रही थी। जैसे जैसे आवाज आती थी जारा का दिल डूबता जाता था। उसने न जाने कितनी मर्तबा दिल ही दिल में मम्मी के जल्द पहुंच जाने की दुआ की थी। आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से मुझे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप ये गुल जरूर खिलाएंगी। आप जैसे लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप के बलबूते पर मेडिसिन पढ़ तो लेते हैं मगर कभी इलाज नहीं कर पाते। उनका अंदाज पहले की नस्बत मजीद जारहाना हो गया था। उनकी गुफ्तगू में तंजिया अंदाज तो हमेशा मौजूद ही रहता था, लेकिन आज तो वो जैसे हत्ते से उखड़ी जा रही थी। जारा उन्हीं के केबन में बैठी थी। उसकी कुछ कुलीग्स भी वहीं पर मौजूद थी। हॉस्पिटल का गेट बंद करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी सबके चेहरे पर परेशानी थी। जारा की तो जैसे किसी ने जान ही निकाल दी थी। उसका दिल लरज रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ इस तरह कभी कोई वाकया कभी हो सकता है। वो एक आम सा केस था, कोई परेशानी की बात भी नहीं थी। जच्चा की मेडिकल हिस्ट्री भी ठीक थी। जारा ने अपने हाथों से बेबी सलीमा के हवाले करके मरीजा की फाइल पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ही वो दूसरे केस की जानिब मुतवज्जा हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उस मरीजा की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। उसे सांस लेने में रुकावट हो रही थी। फिर उसके जिस्म ने झटके खाने शुरू कर दिए और वो एक एक फिट ऊपर उछल रही थी और उसके चेहरे पर इतनी तकलीफ के आसार थे जितने डिलीवरी के दौरान भी नजर नहीं आए थे। जारा के हाथ पांव फूलने लगे। उसने फौरन सर्जन निदा को कॉल किया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो मरीजा खालिक हकीकी से जा मिली थी। 20 मिनट भी नहीं लगे थे और सब खत्म हो गया था। उसके खानदान वाले अभी इस खबर पर मसरूर थे कि जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। उनको इस खबर के मुतालिक पता लगते ही हॉस्पिटल में कोहराम मच गया था। वो यकीन करने को तैयार नहीं थे। सारे वार्ड में अजीब हलचल सी मची थी। मरीजा हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा थी और उसकी फाइल पर यह बात जारा सुर्ख पेन से लिखना भूल गई थी। सिस्टर सलीमा ने उससे पूछकर एक इंजेक्शन मेथरजिन उसको दिया था। ये एक आम सा इंजेक्शन है और अमूमन हर मरीजा को डिलीवरी के बाद दिया जाता है, लेकिन जिस मरीजा का ब्लड प्रेशर हाई हो उसे ये इंजेक्शन ना देना सख्ती से तजवीज़ किया जाता है। डॉक्टर मरीजा की फाइल पर सुर्ख रोशनाई से उसकी निशानदेही भी करते हैं। जारा ये बात नहीं जानती थी कि वो मरीजा हाइपरटेंसिव है। उसने फाइल में हिस्ट्री खुद देखने के बजाय सलीमा से चीदा चीदा बातें पूछ ली थी और सलीमा भी बताना भूल गई थी। मेथर्जिन का रिएक्शन हुआ था और वो मरीजा चंद लम्हों में वफात पा गई थी। सर्जन निदा ने एहतियातन गायनी डिपार्टमेंट के गेट लॉक करवा दिए थे। मीडिया वालों को भी खबर हो गई थी और ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स अब सर्जन निदा के कमरे के बाहर बैठे थे। हर शख्स अफसरदा और परेशान था। उस औरत के घर वाले तो अभी अफसरदगी से ही नहीं निकले थे कि मजीद कुछ सोचते, लेकिन सर्जन निदा जारा को माफ नहीं करने वाली थी। इसका अंदाजा वहां मौजूद सब डॉक्टर्स को था। ये वाकई बेहद अफसोसनाक था, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं था। ऐसे केसेस रिपोर्ट होते ही रहते थे, लेकिन सर्जन निदा सूरत हाल को मजीद हवा दे रही थी। उनकी और जारा की जाती मुखासमत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। वो बावाज़े बुलंद मुसलसल कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। आप वहां बैठी बन कबाब खाएं, फोन पर गप्पे मारें, अपनी जुल्फे सहलाएं, आपको क्या कोई गरीब मरे या जिए? सर्जन निदा की आंखें जैसे आग उगल रही थी। मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं तो आपने कुछ नहीं किया? आर यू श्योर आपने कुछ नहीं किया? मुझ समेत कई लोगों ने आपको नर्सिंग स्टेशन पर बैठे फोन पर बातें लगाते सुना है। यहां मौजूद कई लोग जानते हैं कि मरीजा तकलीफ से तड़प रही थी और आप वहां बैठी फोन कान से लगाए सैंडविच के मजे ले रही थी। इतनी सी अखलाकियात पढ़ी है आपने? इतने सालों में बस यही सीख सकी आप कि मरीज मुसीबत में हो तो फोन सुनने से उसे आराम आ जाता है? आप जैसे गैर जिम्मेदार लोग इस मुकद्दस प्रोफेशन के काबिल ही नहीं हैं। मैं इसीलिए आप जैसे लोगों के मेडिसिन पढ़ने के हक में नहीं हूं। अब आप बताएं मुझे कि इस गरीब के घर वालों को क्या जवाब दूं, क्या कहूं कि जिसे जान बचाने का हुनर सिखाया गया था उसने ही जान ले ली? उनकी आवाजों में शोलों की लपक थी। जारा बस रो रही थी। ये रोने वाली ही बात थी। मरीजा का चेहरा उसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। उसको जब उसने बच्चे की शक्ल दिखाई थी तो कैसे खिल सी गई थी। जारा ने सिसकी भरी। इसी असना में दरवाजा खुला था। जारा के वालदैन अंदर दाखिल हुए थे। मम्मी! जारा तड़प कर उठी थी। क्या हुआ है सर्जन, मुझे तफसील से बताइए। कि उसके वालिद डॉक्टर तनवीर की आवाज थी। सर्जन निदा उसके पापा का लिहाज करती थी क्योंकि वो क्लास फेलो रह चुके थे। मम्मी ने उसे अपने बाजुओं में छुपा लिया था। तुमने ब्लिस ग्रांट का नाम सुना है? रिजवान अकरम ने कैब के दरवाजे से बाहर देखते हुए सवाल किया था। शहरोज ने नफी में सर हिला दिया। उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। वो उन्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा था। उसके पास फरागत थी सो वो भी होटल की कैब में उनके साथ ही आ गया था। इस बात की पेशकश भी उसे रिजवान अकरम ने ही की थी। ये एक मशहूर इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। उसने बड़े अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं। हेरल्ड ट्रिब्यून का दुबई का कॉरेस्पॉन्डेंट मेरा दोस्त है। उसकी न्यूज़ एजेंसी है। मैं जब भी दुबई आता हूँ वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी महंगी नादिर किताबें तोहफे में देता है। मैंने इस बार तुम्हारे लिए भी कुछ किताबें ली हैं। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें पसंद आएंगी। वो सिगरेट के कश लगाते उसे तफसील से बता रहे थे। शहरोज ने तशक्कुर आमेज मुस्कुराहट को अपने होठों के किनारों से छलकते महसूस किया। नवाजिश, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हमारी जॉब का ये एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि अब किताबों पर रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। इस शख्स ने अपना पहला नावल लिखकर ही हलचल मचा दी थी, लेकिन इसकी शोहरत की असल वजह इसका दूसरा नावल है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे जवानी में प्रोस्टेट कैंसर हो गया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागकर ब्राज़ील चला गया था और वहाँ उसका इंतकाल हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी मौत के बाद एक कैंपेन चलाती है जिसमें यह मुतालबा किया जाता है कि मॉर्फिन को बरतानिया में लीगल कर दिया जाए, क्योंकि ये एक ऐसी ड्रग है जो दर्द से किसी भी दूसरी दवा की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा देर के लिए आराम दिलाती है। इसके मुज़िर असरात भी हैं। इस लड़की की कैंपेन के बाद उसका मुतालबा सुना जाने लगता है और लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। नावल की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस नावल की अशात के बाद बरतानिया में मॉर्फिन को लीगल कर दिया गया। वो उसका चेहरा देखते हुए बात कर रहे थे। नावल की कहानी अच्छी थी, लेकिन शहरोज को नावल पढ़ने से कभी दिलचस्पी नहीं रही थी। वो सवालिया अंदाज में उनका चेहरा देखने लगा था। मैं चाहता हूं तुम ब्लिस ग्रांट के सब नावल पढ़ो और फिर लंदन आकर उस शख्स का इंटरव्यू करो। मैं? उसने सवाल किया था। दिल बलियों उछलने लगा था। अभी तो दुबई का चार्म ही खत्म नहीं हुआ था और वो उसे लंदन का कह रहे थे। वो इससे पहले लंदन नहीं गया था, लेकिन ये कोई ऐसी अनहोनी बात भी नहीं। वो चाहता तो जा सकता था, लेकिन इस किस्म के विजिट के जो मज़े थे ये सिर्फ वही समझ सकता था। उससे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। इसी दौरान उसके सेलफोन की बीप बजी थी। उसने उजलत में फ़ोन जेब से निकाला था और उसकी बीप ऑफ कर दी थी। वो इस लम्हे कोई दूसरी बात नहीं सुनना चाहता था। कोड वर्ड्स ऑफ सिविलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसने किताब खोली ही थी कि उसके साथ बैठे शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा था। फ्लाइट बेहद पुरसकून थी। चंद लम्हे पहले उन्हें कॉफ़ी पेश की गई थी। शहरोज ने रिजवान साहब की दी गई किताबों में से एक पहले से ही मुंतखब करके रखी हुई थी। 5 घंटे की फ़्लाइट किताब की मैयत में आसानी से गुजर सकती थी। उसने पुरसकून होते ही वो किताब निकाल ली थी जिसे उसके साथ बैठे शख्स ने सराहा था। शहरोज ने उसकी जानिब देखा, फिर मुस्कुराया। वो जहाज़ में सवार होते ही उस शख्स से मरूब हो गया था। वो 50 के पेटे में एक बहुत ही बारोब और अनोखी सी आन बान वाला शख्स था और शहरोज से आगे आगे ही टनल में चलता हुआ जहाज़ में दाखिल हुआ था। फिर जब वो अपनी नशिस्त तक पहुँचा तो इत्तेफाक से वही शख्स साथ वाली सीट पर बराजमान था। उसके ब्रांडेड लिबास से महंगे तेज परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। शहरोज का अंदाज़ा था कि वो सऊदी या अमाराती है। मुझे उम्मीद है कि मैं इसको पढ़कर मायूस नहीं होऊंगा, शहरोज ने सर हिलाते हुए कहा था। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, उसने कहा और फिर थोड़ा सा रुख उसकी जाने मोड़ कर बोला। मैं ऑफ हूँ, ऑफ बिन सलमान, आई एम फ्रॉम सऊदी अरब। शहरोज ने मजीद मरूब होकर उसका बढ़ा हुआ हाथ थामा था। मैं शहरोज हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, वो अपना तारुफ करवा रहा था। आपसे मिलकर खुशी हुई, पाकिस्तानियों की एक बात मुझे बहुत पसंद है, दरअसल ये बात मुझे हैरान करती है, वो सराहने वाले अंदाज में बोले थे। शहरोज मुस्कुराया। इस बात पर तो मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपको हम पसंद हैं, लेकिन हैरान किस बात पर होते हैं आप, शहरोज पूछ रहा था। ऑफ बिन सलमान नामी वो शख्स आम अरबों की तरह टूटी फूटी इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसका लहजा बहुत शुस्ता था। आप लोग एक मल्टीमीडिया कौम हैं, ये मेरी जाती टर्म है जो मैं उन लोगों को देता हूँ जो हमा जहत खसूसियात के हामिल होते हैं। पाकिस्तानी वाकई इंतहाई जहीन, इंतहाई हुनरमंद कौम है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे इस अमर से हुआ, आप लोगों की कौमी ज़बान उर्दू है जबकि घरों में आप लोग अपनी मादरी ज़बान बोलते हैं। आप लोग तालीम इंग्लिश ज़बान में हासिल करते हैं और इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्तनद हाफिज़ कुरान, मुबल्लिग़ और मुफ्ती पाकिस्तानी हैं। हज़ारों पाकिस्तानी हर साल सऊदी अरब आते हैं और कुरान और हदीस के इल्म के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और फातह ठहरते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि आप लोग ये कैसे करते हैं, चार चार ज़बानों पर ऐसी दस्तरस आम बात नहीं होती। मैं बहुत मुतासर होता हूँ, माशाल्लाह पाकिस्तानी कुदरती तौर पर ज़हीन व फ़तीन लोगों की सरज़मीन है। वो सराह रहा था। शहरोज को बहुत अनोखी सी खुशी हुई। सारी गुफ्तगू में पहली बार उसे अपना एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ महसूस हुआ। बहुत शुक्रिया इतने खुले दिल से तारीफ करने का। क्या करते हैं आप? पाकिस्तान किस मकसद से तशरीफ ले जा रहे हैं? वो पूछ रहा था। मैं बहुत से काम करता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं कैमरे की आंख से दुनिया का वो चेहरा सामने लाता हूँ जो दुनिया ने खुद भी नहीं देखा होता। मुझे इसमें मज़ा आता है। मुझे दुनिया को तस्खीर करने का, घूमने फिरने का जुनून है। मैं लोगों को पढ़ने का शौकीन हूँ। मेरी तस्वीरें मुख्तलिफ बैनुल अक्वामी अखबारों में शाया होती रहती हैं। मेरी डॉक्यूमेंट्रीज भी मुख्तलिफ चैनल्स पर चलती रहती हैं। मैं शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता हूँ। उस शख्स के अंदाज में ज़रा भी गुरूर और तासुब नहीं था, बल्कि वो अपनी ज़ाहरी शख्सियत के बरक्स बहुत सादा अंदाज़े गुफ्तगू का हामिल इंसान था। मैं गुज़िश्ता 3 सालों में 5वीं मरतबा पाकिस्तान जा रहा हूँ, और मैं सिर्फ आप लोगों की जहानत से मुतासिर नहीं हूँ, मैं और भी बहुत सी खसूसियात देखता हूँ आप लोगों में। इतने खुश मिजाज, ईसार पसंद लोग मैंने कहीं और नहीं देखे। आप लोग कुदरती तौर पर मिलनसार और फितरतन मेहरबान कौम हैं। मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में दूर उफ्तादा गांव तक का सफ़र करता हूँ। आम लोगों से मुलाकात रहती है। कौमियत और नस्ल परस्ती से हटकर मैं भांत भांत के लोगों के साथ उठता बैठता हूँ। पाकिस्तान में सादा और गरीब लोगों के दिल इतने बड़े और मेहरबान देखे हैं मैंने कि हैरान होता हूँ। मैंने देखा है लोग खुद रूखी सूखी खाते हैं और हम जैसे मेहमानों के लिए खुसूसी एहतमाम करते हैं। मेरी खातिर सख्त सर्दी में भी लोगों ने बाहर खुले आसमान तले रातें गुजारी हैं और मुझे अपने गर्म बिस्तर दे दिए हैं। ऐसा ज़र, फैसला, हौसला दुनिया की किसी और खित्ते में नहीं देखा मैंने। वो बहुत खुले दिल से तारीफ करने का आदि मालूम होता था। शहरोज का हाल उस माँ जैसा था जो अपनी औलाद की खामियों और गलतियों से बखूबी वाकिफ होती है, लेकिन किसी दूसरे से औलाद की तारीफ सुनकर फूले नहीं समाती। किस किस इलाके में गए हैं आप? उसने सवाल किया था। मैं बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह से ज्यादा वजीरिस्तान और सवात आता जाता रहा हूँ। इन शहरों के साथ जितने छोटे छोटे इलाके हैं सब जगह देखने का इत्तेफाक हुआ है। यहाँ के बासियों से मुलाकातें रही हैं, उनके मसाइल सुने हैं, उनकी सकाफत को जांचने और परखने का मौका मिला है। आप इस कदर हैरान ना हो, मैंने बताया ना मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ, तो मैं मुसलमानों और उनकी मौजूदा हालत पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसमें मैं ये साबित करूँगा कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि हम दुनिया की सब अमन पसंद कौमों से ज़्यादा अमन पसंद हैं। और चंद ग्रुपों के गलत फैसले या गलत हरकत किसी कौम पर दहशतगर्द का लेबल लगाने के लिए काफ़ी नहीं होते। मैं इसी पर काम कर रहा हूँ आजकल। मैं इस्लाम का सही और मस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। औफ बिन सलमान ने अपने माथे को पहली उंगली से ज़रा सा खुजाते हुए बताया। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आप मुझे मज़ीद तफसील बता सकें तो मैं अपने चैनल पर आपको मदु करूँगा, एक पूरा प्रोग्राम करेंगे आप पर, उसने पुरजोश अंदाज में कहा। क्यों नहीं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मुझे तो खुद ऐसे जहीन, पढ़े लिखे, काबिल वॉलंटियर्स चाहिए जो मेरे साथ काम कर सकें, मेरी मावनत कर सकें, जो इस नए काम में मेरी मदद करने की अहलियत रखते हों, औफ बिन सलमान ने कहा था। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे जहाज में नहीं घर के ड्राइंग रूम में बैठे हों। जहाज की लाइट्स अभी ऑफ नहीं की गई थी। फजाई मेज़बानों की चहल पहल से अंदाज़ा हो रहा था कि खाना पेश किया जाने वाला है। आप फिक्र मत करें सर, सबसे पहले तो मैं अपनी खिदमात पेश करता हूँ, मुझे आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी, उसने झटपट फैसला कर लिया था। इतनी जल्दी मत करें, आप सोच लें, ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल और सब राजमा। आप सोच लें फिर मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको असूल जवाबत से मुतालिक एक तफसीली ईमेल भेज दूँगा या फिर बाकायदा आपको हायर करूँगा और बहुत अच्छी रकम मुआवजे के तौर पर अदा करूँगा। किसी की मेहनत का मुआवजा मैं कभी नहीं रखता। मैं इसे हक तलफी नहीं, गुनाह समझता हूँ।